kellemes délután kívánunk a kedves hallgatóknak, ez a Hétmester Lövésze a 98.6-os frekvencián a Rádiókafén. Itt ül mellettem a stúdióban Magyar Dávid barátom és kollégám, én Puzsér Róbert vagyok, és a következő két óra során Edward Norton színművészete előtt kívánunk fejet hajtani. Olyannyira, hogy Edward Norton az mindkettőnk talán, ha nem az egyik legkedvesebb fiatal színésze. Nem is nagyon tudnék, talán Christian Bale-en kívül olyan kvalitást említeni a fiatalok közül, a mostanában futó fiatal hollywoodi színészek közül, aki fogható vagy mérhető lenne az Edward Nortonnak a tehetségéhez. De ez nem is jó kifejezés. 10 évvel ezelőtt lett volna indokolt kifejezés azt mondani, hogy Edward Norton tehetséges. Szerintem most jogos azt mondani, hogy Edward Norton már egy kész színész. Igen, az egy kész klasszis. Meg ehhez képest egyébként számomra az meglepő, hogy annyira nem használják túl ezt az embert. Tehát például annak idején, amikor felfedezték maguknak, nem jut eszembe egyik kedvenc színészem neve, Ace Ventura, Jim Carrey-t, akkor egyszerűen a hány ingerig játszatták, tehát annyira sok filmben szerepelt, annyira sok szemét filmben szerepelt, de hogy tényleg az volt, hogy évente legalább kettőt forgatott, jó, és elegem lett abból az emberből nagyon, pedig nagyon jó színész, és nagyon szerető. Önmagában egy hatalmas dolog, hogy végül Jim Carrey megkapta a lehetőséget Hollywoodtól, hogy bebizonyítsa hogy színészként az, is az ő színészi tehetségét, nem csak a pojácáskodáshoz való készségét. Ez az, amit például Bill Murray 50 éves koráig nem kapott meg, vagy talán még később. Tehát igazából... De Bill Murray, amikor ha egy kicsit drámai szerepet alakított, akkor is elvárta tőle az ember, hogy azért nevethessen rajta egyet. Szóval, hogy Bill Murray-nek nehezebb dolga volt talán, mint Jim Carrey-nek, mert Jim Carrey talán indulhatott teljesen tiszta lappal a végére. Hát korábban tabularázáltak neki, mint a Bill Murray-nek. Tehát a Jim Carrey valamiért 35 éves korában megkapta a lehetőséget, hogy drámai szerepeket játszon. És ezzel mindenki jól járt. Na most az Edward Nortonra visszatérve nekem ez a furcsa, hogy ő például az első filmjeiben is már egy csillogó zseni, tehát látszik, messziről látszik, hogy végtelenül tehetséges, és ehhez képest annyira nem játszatják ezt az embert, és nagyon ritkán látom, és nem tudom, mi lehet az oka, mert vannak ugye olyan színészek, akikkel mondjuk nem lehet együtt dolgozni, mert lángoló tehetség, de ki nem állhatják, mert nem tartja be a rendező utasításait, meg önfejűsködik, meg minden. Én a Nortont nem látom. Robert Downey Jr. volt például ilyen, aki szintén egy zseniális színész, tehát azért jó pár évet, mondhatnánk akár évtizedet eltékozolt a karrierjéből a kokainizmusával, meg a mindenféle renitens húzásaival, amit hát játékkal is tölthetett volna. Igen, talán még a Dennis Hopper, azt hiszem, ő is eljátszotta az életét, de mondjuk ő legalább nem volt jó színész cserébe. Mondjuk a kokainozás is egyfajta játék, de nem az a játék kifejezetten, amit mi értékelünk. Tehát ott a saját örömére játszik, nem pedig a mi örömünkre. Szóval visszatérve megint Edward Nortonra, őt meg nem láttam ennyit, őt nem tudtam megunni. Ő neki van egy pár alakítása, egy pár filmben, azok zseniálisak, és azon kívül meg így nem értem, hogy miért nem foglalkoztatják. Sajnos ő is elég sok szemétfilmben játszik, tehát az ilyen olasz meló, meg szajré, meg póker arcok. Jó, hát mert ő nem az a kategória, szutyok, mint Brad Pitt, aki amellett, hogy jó színész, még egy sármőr is, és akkor ő már megteheti, hogy ő csak a jó felkéréseket vállalja el. Tehát jó, hát, ő tényleg A kategóriás, az Edward Norton meg egy kicsit mindig ott egyensúlyozik a határon, hogy így nem igazán tudnak belőle sztárt csinálni. Szerintem az Edward Norton is A kategóriás, csak még nem címlapsztár. Úgy értem, nem a színészi játékára értem, hogy még nem de a besorolt, úgy értem, hogy a Hollywoodi besorolása is neki azért A kategóriás. De mégsem kapják úgy fel, mégsem egy olyan celeb, egy jó, megbízható színész, de soha nem adtak neki igazán nagy dolgot, illetve hát talán a Harcosok klubja, igen, és az Amerikai História X, és na ezekről a filmekről nem fogunk beszélni. Továbbá nem fogunk beszélni az Utolsó éjjel című filmről. Na most ez az a három film, amit hogyha nem láttatok eddig, ez a Edward Nortonnak az a három alakítása, amelyről már korábban volt szó a műsor folyamán, hogyha ezeket nem láttátok, akkor ne is arra fókuszáljatok, amiről most fogunk beszélni, hanem akkor rohanjatok a videótékába, vagy Isten tudja hova, hogy mi a ti forrásotok. Igen, de ha valaki nem látta ezt a három filmet, ott komoly bajok vannak. Tehát ott alapvető kulturális vagy civilizációs alapok hiányoztak. Vívmányok azok, amelyeket nem sikerült meghódítani, hát ezeket pótoljuk le, ezt szeretnénk kérni. Ismételjük meg a filmcímeket. Az Amerikai História X, az Utolsó éjjel, valamint a Harcosok klubja című Edward Norton filmek azok, amelyek kihagyhatatlanak az életműből. És hát sajnos ez a sztorit itt többé-kevésbé le is zárul. Tehát a hihetetlen Hulkra, meg a zsaruk becsületére nem szívesen hivatkozunk. Hát sajnos. És a Dögölj meg Smaci sem kifejezetten az a film. Mert... Egész jó címe van, nem? Tehát ez is az a klasszikus C-kategóriás film, amire így valakinek valami független stúdiónak még talán volt 10 millió dollárja, és csináltak egy filmet, de... Ja, no, amit még esetleg meg lehet nézni, egy kedves szirupos Woody Allen musical, a Varázsiga I Love You, amiben még előfordul az Edward Norton, de ezen kívül kizárólag azokban a filmekben érdemes megtekinteni, amelyekről most itt beszélni fogunk. Tehát azért azt gondolom, hogy az elmúlt 14 éve foglalkoztatja Hollywood Edward Nortont. Ez alatt a 14 év alatt jobban kiaknázhatták volna az ő tehetségét, de sokkal jobban kiaknázhatták volna. Szerintem is. Mondom, nem tudom, hogy mi állhat a mögött, hogy ő nincsen azon a szinten kezelve, ahova szerintem legalábbis való, de előfordulhat, hogy mondjuk emberileg nem lehet vele jól kijönni, tehát hogy nehéz, egy nehéz színész, egy nehéz személyiség, és emiatt nem lehet vele dolgozni. Ezt mi nem látjuk. Tehát a Vásznon, amit alakít, az tökéletes, hogy a háttérben milyen, azt nem ismerhet. Én nem hinném. Láttam vele egy beszélgetést, valami a Hollywoodhoz közeli Star Reporter készített vele, vagy valamilyen ilyen amerikai sztár újságíró készített vele egy interjút, és nagyon elmélyülten és nagyon kvalifikáltan beszélt. Tehát, hogy olyan... Lehet, hogy ez a bajos. Igen, nem, Isten tudja, lehet, hogy egy idő múlva majd lesz belőle valami jóféle rendező. Tehát, hogy megvan a látásmódja. Meg hát azért még van előtte, szóval nem öreg még, neki még évtizedei vannak, és évtizedek alatt még 4-5 jó filmet összeraknak, akkor azért az már egy életmű. Tehát, ha az embernek van egy olyan listája, amit a két kezén, a 10 ujján meg tud számolni, hogy ezek jó filmek, és szerepeltem bennük, azt hiszem, az sikeres életnek lehet nevezni. Nézd, 69-ben született, 40 éves, 41 éves. Uh-huh. Tehát, hogy így igazából... Azért mondom, hát... Nem van ideje a csávónak arra, hogy kiaknázza mindazt, ami ő benne rejlik. Kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató Mekinen. Szevasztok, a Trainspotting után beszürkült, most kapaszkodik, vissza fog térni. Hát lehetséges. Igen. A Trainspottingban olyan szinte Ewan McGregori húrokat penget. De, és ezért nagyon aztán, hasonlít is rá, nem? Hát akkora alakítás, hogy gyakorlatilag nagyon sokan azt gondolták, hogy Ewan McGregor. Igen, de a stáblistára is úgy írták ráadásul, tehát ott még nem a saját nevén szerepelt. Igen, a Trainspotting után érezte azt, hogy kezd beszürkülni, és akkor nevet változtatott, és akkor egy új időszak kezdődött az ő karrierjében. Szóval amikor az Edward Nortonnak a karrierjét próbáljuk meg feltérképezni, akkor túllépve a Trainspottingon az első Edward Nortonként forgatott filmjét, a Legbelső félelem című filmet, azt mindenféleképpen meg kell, hogy említsük. Amely filmmel, hát azt lehet mondani, hogy üstökösként robbant be Hollywoodba. És a stáblistát érdemes nézni egyébként, hogy Edward Norton kb. Az 5. vagy 6. helyen szerepel rajta, így éppen csak rá oda bígyeztették a nevét. Ezt képest ő az egyetlen, aki miatt érdemes a filmet. Aki színésznek nevezhető. Ott van Richard Gere, vagy nem tudom, hogy kell ejteni ezt az embert. Richard, na mindegy, Gere. Nem is érdemli meg, hogy megtanuljuk, mert ő egy ilyen szép fiú, ilyen plakát arc, ez az ember egy ilyen sármőr, de így színésznek nem mondanám. Na hát ő a nagy sztárja a filmnek, és ő az, akinek egyébként így a neve alatt bevezett Edward Norton, és hát láthatóan sokkal fényesebben ragyogott föl, mint a Richard Gere. De, szóval, az Edward Norton az egyszerűen mindent, illetve bármit el tud játszani. És most ezt nem úgy értjük, hogy sok mindent el tud játszani, hanem hogy igazán mindent, illetve bármit. Most a Legbelső félelem az egy nagyon jó tanulmánykötet, amely az Edward Norton felmérhetetlen kvalitásaiba betekintést enged nekünk. Tehát ebben a sztoriban tulajdonképpen a Richard Gere áll a történetnek a középpontjában, egy ügyvéd, aki igen, félelmetesen cinikus, de az ügyvédek körében ez nem cinizmusnak számít, hanem profizmusnak. Tehát, hogy ez a hős, Martin Vale, akit a Richard Gere játszik, ez büszke arra, hogy ő nem kíváncsi arra, hogy az ügyfele, a védence az vajon bűnös vagy ártatlan, hiszen ő ügyvéd, neki az a kötelessége, hogy minden tudásával és legjobb képességeinek felhasználásával védjel. Megjegyzem, ez nagyjából egybe is esik az átlagembernek az ügyvédekről alkotott sztereotípiájával, tehát körülbelül mindenki úgy is gondolja, hogy az ügyvédek ilyen szemét alakok, hogy ők csak a pénz, meg csak az ügy, hogy őnek is sikerüljön. Na igen, szóval a amerikai história, nem most a Ördögügyvédje című film mellett ez a film is arról szól, hogy bizony a jog meg az erkölcs az különböző utakon jár, legalábbis az amerikai joggyakorlatban és jogszolgáltatásban. Na most ez a Martin Vale, ez egy nagyon csattanós leckét kap a jog és az igazság kapcsolatából. Ő volt az, aki addig mindenki zsebre vágott, és hirtelen egy nagyon nagy kihívás elé kerül. Itt van egy meglehetősen érdektelen, és a történet szempontjából sem túlságosan jelentős szerelmi szál a Laura Linney által játszott Janet Van Abel-vel. Az egyik az államügyész, a másikuk pedig a védő. Szerintem ez nem igaz. Szerintem a film cselekménye javarészt azért olyan, amilyen, mert ezek a két szereplő között, az ügyész és az ügyvéd között volt valami kavarás a múltban, és ez az egész, ez egy nagy rivalizálás. De nem ettől jó a forgatókönyv, tehát nem ez az ereje a forgatókönyv. Nem is állítom, hogy ez a forgatókönyv annyira erős egyébként. Több szála van, de ez mindenképpen egy nagyon meghatározó részlet, hogy ők gyakorlatilag iszonyatosan keményen rivalizálnak, és ez viszi őket előre az ügyben, és ezért mérnek bele, és szerintem az ügyvéd éppen azért tart ki a végsőkig az ügyfele mellett, hogy a nőt legyőzze. Valójában nem a srácot akarja kimenteni a halál szorításából, hanem a saját. Ő nyerni akar, ő minden perben nyerni akar, ő a halálosan profi ügyvéd. Az ő számára, tehát ő az egóját építgeti minden egyes üggyel. Szóval itt ebben a történetben a vádat a Laura Linney, a védelmet a Richard Gere és a képviseli, illetve hát ők alakítják Janet Van Abel-t és Martin Vale-t, és hát a vádlott Aaron Stempler, a Edward Norton, akit egy püspöknek a bestiális lemészárlásával vádolnak. Érsek. Az érsek is püspök egyébként. Hát ez, csak érsek. A pápa is püspök, nem? Igen, a pápa is püspök, Róma püspöke. Szóval ez a püspök, ez érsek. A lényeg az, hogy Aaron Stemplert gyanúsítják azzal, hogy bestiálisan lemészárolta, ami azt jelenti, hogy széjjel vagdosta valami 72 szúrással. Egy olyan sötét és infernális gyilkosságról beszélünk, amely megrázza az egész amerikai közéletet, és ennek köszönhetően nagyon nagy nyilvánosságot kap maga a per is. Van egy új ügyfelünk. Pontosan ettől féltem. Kicsoda? Tudja, hogy emlegetik mindenfelé. Az érsek mészárosa. Ez tetszik. Akkor jó, mert fogja hallani eleget. Az a srác, aki feltrancsírozta az érseket. Tomi, próbált beilleszteni a szókincsetbe azt a szócskát, hogy állítólag, feltéve, ha ügyvéd akarsz lenni. Tomi, kérsz kávét? Köszönöm. Beismeri, hogy a szobában volt a gyilkosság idején, de azt nem látta, hogyan történt. Kérdezhetek valamit? Nem. Egy könyvet vitt vissza az érseknek. Furcsa zajt hall a hálószobából, ezért bemegy. Látott valakit, valakinek az árnyékát, aki a holttest fölé hajol, elájul. Amikor magához tér, sziréna szót hall, ő meg csupa vér. Vasúti alagútban kapják el, a zsebében van az érsek gyűrűje. Ellopta az érsek gyűrűje? Azt nem mondtam, csak hogy a zsebében volt. Ennyi az egész? Ennyi. Ez hülyeség, Martin. Ez a legostobább történet, amit életemben hallottam. Ez a mi ostoba történetünk. Akkor munkára fel. Először is keressük az indítékot, az ügyészség még nem talált rá. Azt kell bizonyítanunk, hogy a gyilkosságot más is elkövethette, hogy ezáltal kétség merüljön fel. Mindent tudni akarok erről a rásmenérsekről. Az égvilágon mindent, adatbázis, levéltár, adóhatóság, úgynevezett jótékonysági alapok. Úgy nevezett? De hát pap volt az Istenért. Naomi, ezt jegyezze fel. B32.156. Ezt karcolták az érsek mellére. Állítólag. Nem, ez tény, de értékelem az igyekezetet, Tomi. Kösz. Szükségem lesz különféle gyilkosságok aktáira. Késelés, csonkolás, vallási indíték. És egy jó pszichiáter is kell. Nekem mondja. De ne állandó bírósági szakértő legyen, értsen az amnéziához. És hogy néz ki egy ilyen ember? A kis mészáros? Mint egy kis cserkész. Kis cserkész? Aki hamarosan kitüntetést kap. Na hát ez egy olyan szituáció, amit a krimik meg a thrillerek nagyon szeretnek, és főleg a bírósági drámák. ahol minden jel arra mutat, hogy a mi hősünk, vagy hát Isten tudja, hogy hősünk-e nekünk ő vagy sem. Mindenesetre egy nagyon szimpatikus fiatal ember, Aaron Stempler, hogy ő a gyilkos. Hát, kivéve, és egyedül az ügyvédje hisz neki, de minden létező jel arra utal. Tehát ott találják a de várjál, az elején nem is hisz az ügyvéd. Az az érdekes, az elején, amikor magyarázza a srác, hogy így meg úgy volt, hogy ő nem is volt ott, illetve ott volt, de ő nem gyilkolt, akkor mondja, hogy őt ez nem érdekli. Ez egész nem érdekli. Hanem ő ki fogja hozni innen, mert ez egy jó ügy. Mert hogy ez egy erős ügy, tele van vele a tévé. Tehát neki az ügyvédi karrierjének egy ilyen ügy jó. Igen. És később viszont a film közben elkezd hinni. Tehát az a szörnyű, hogy amikor továbbra is senki nem hisz a kölyöknek, az ügyvéd az valahogy így bevonódik. Én nem tudom milyen trükkel vagy csellel, de valahogy így nagyon elkezd hinni, és nagyon-nagyon úgy érzi, hogy tényleg ez egy szerencsétlen, ártatlan kis lurkó. Figyelj rám, ülünk majd az asztalnál a két asszisztensemmel. Felolvassák a vádat, a bíró megkérdi, mit szólsz hozzá. Azt mondom, nem vagyok bűnös. Nem, sem. De hát nem én tettem, Mr. Wayne. Tartsd a szád, és ne szólj egy szót sem. Akkor maga mondja majd. Én azt mondok, amit akarok, ne törődj vele. De Mr. Wayne... Én erről beszélek, pontosan ez az, amit nem csinálhatsz, így nem viselkedhetsz. Én beszélek, te pedig hallgatsz. Te csak ülsz és ártatlan képet vágsz. Ártatlan is vagyok. Ez az, pontosan így kell nézned majd, pontosan így, érted? Emlékszel majd rá? Gyakorold a tükör előtt, így kell nézned. Nem kell gyakorolni, mindig így nézek. Akkor már is nyert ügyed van, barátom. Ne mosolyogj. Ne. Hát, aki látta ezt a filmet, azt megvette kilóra. Az Edward Norton, mondom, az első, élete első alakításával. 27 éves. Tehát de olyan is egyébként, egy igazán kis fiatal, kis tapasztalatlan kölyköt alakít. Jó, de 22-nek is elmenne. Abszolút. Igen. Abszolút. És hát micsoda egy mocskos, cinikus szemétláda ez a Martin Vale, akit a Richard Gere alakít. Tehát, hogy ez az igazi. Egyébként a Richard Gere az mindig ezt a hihetetlenül trendi fazont alakítja, tehát hogy ő aztán más se tud, persze, hiszen ő az. Igen, így be van lőve a sérója, igen, és igen. Így el lehet adni. Ilyen poszter arc. Divat buddhista. Vagy buddhista divat. Szóval, mind a kettő. Igen. A lényeg, hogy ez a sztori, ez kezd egyre-egyre egyértelműbbé válni. Hát brutálisan a srác ellen van minden részlet, és minden tény, és minden... Aztán megtalálnak egy videókazettát, amiből kiderül, hogy az érsek házi mozikat, házi pornókat készített a kis minisztráns fiúkkal. Hát úristen, hát ilyesmiről soha nem is hallottuk. Nem, hát az, hogy a katolikus egyház körül ilyen történet, hát ez nem tudom, honnan vették. Egyáltalán, és már 1996-ban ilyenek történtek volna, tehát hogy ez... Felháborító a feltételezés is. Nem, hát a fantázia, ez csak a fantázia, mivel lehet nyilván a valósághoz semmi köze. És hát innentől kezdve megvan az indíték is. És a körbezárul, és minden a hősünk ellen van. Aztán azért egyébként nagyobb, sokkal csúnyább, sötétebb disznóságokra is fény derül. Az ügyvéd nem hagyja, hogy víz alá nyomják a fejét ebben a sztoriban. Tehát olyan dolgokat is előhoz, amire pedig idejében felhívják a figyelmét, hogy konkrétan nem kéne, veszélyes lesz. Igen, az ügyészségnek a főnökével, a fő valami nagyhatalmú ember, aki... Hát hatalmas összefonódások vannak, a városháza, az ügyészség, valamint a római katolikus egyház között. Ilyen nagyon, nagyon sötét maffia. Most ebben a tekintetben ez a forgatókönyv szerintem nagyon jó, hogy tényleg több síkon zajlik, és így egyszerre zajlik a srácnak a kis drámája, egyszerre zajlik egy szerelmi rivalizálás, egyszerre van egy ilyen nagyon mélyre és messzire mutató maffia-szerű összefonódás és szörnyű bűntények sorozata. Kicsit thriller, kicsit nyomozós, de alapvetően elsősorban tárgyalásos film, arra készüljetek fel, amerikaiak imádnak tárgyalásos filmeket csinálni, és bíróságon ülni, és mindenki szónokol. És amikor bezárul a kör, és amikor megtalálja az ügyvéd, és érdekes módon az ügyvéd, nem pedig a vád, mert igazából a vádnak kéne keresni az indítékot, de véletlenül az ügyvéd kezébe kerül az indíték, mármint az a videókazetta, amely indítékul szolgálhat a gyilkosságnak, akkor történik valami nagyon váratlan és egy elképesztő dolog, amikor kiderül, hogy ennek az Aaron Stemplernek a személyisége mélyén rejlik egy másik, egy alternatív személyiség, egy lehasadt személyiség darab, akit Roynak hívnak, és Aaronnak az erős énje, vagy felettes énje. Ezt ismeri a pszichológia, tehát ez nem egy filmes kitaláció, ez a diszociatív személyiség zavar, amikor van egy olyan szituáció, mivel az énünk, a személyiségünk nem tud megbirkózni, és van, aki ilyen esetre tartogat magában akár egy démont, akár egy hízelgő kis cicát. A lényeg az, egy hogy alternatív éppen milyen megoldásra van szükség, és ő maga nem emlékszik arra, ami ezután következik, ez általában úgy van, mert hogy jön az alternatív személyiség, és olyankor az uralja a helyzetet. Tehát igazából ez egy kiesés, tehát egy ilyen eszméletvesztésszerű. Na és hát kiderül, hogy a gyilkosság is pontosan ebben a stádiumban történt. Tehát akkor felvetődik az a kérdés, hogy vajon Aaron gyilkos-e vagy sem. Hogyha találkozni akarunk ezzel az alternatív személyiséggel, vagy ezzel a felettesénnel, semmi másra nincs szükség, mint Aaront nagyon meg kell félemlíteni, és akkor segítségül hívja ezt az ő alternatív személyiségét, Roy-t. Bízol bennem? Én? Igen, természetesen. Az jó. Mert én nem bízom benned. Elmondom neked, hogy miért. Elveszítem a pert. És tudod, miért veszítem el? Mert hazudik az a kibaszott ügyfelem. Én soha nem... Egy frászt! Elég a játszadozásból. Mindenki bűnösnek tart, mindenki! Egyedül én hiszek neked, de már én sem sokáig. Azt akarom, hogy mondjál mindent most azonnal. Te húztad alá azt a sort? Ej, nézz a szemembe! Te húztad alá? Nem én voltam. Nem hiszek neked. De hát... Hazudsz! Mondom, hogy nem egy én... Egy szavadat sem hiszem. Nem én voltam. Láttam a kazettát. Láttam, tudom, mit művelt veled. Nem. Tőled akarom hallani. Nem. Mondd el. Nem. Mondd el az egészet. Ne baszd ki velem. Mondd el nekem a teljes igazságot. Te ölted meg, ugye te voltál. Te voltál, te szemét. Hazudt össze-vissza. Mondd meg az igazat. Ne hazudt, te kis szarházi. Te ölted meg. Te szemét. Tudom, hogy te voltál. Nem. Mi a fenét akar tőlem? Ne üvölcsön egy büdös szót sem értek abból, amit mond. Kis buzi, okádnom kell. Nézzen rám. Ki a fasz maga? Ki a fasz vagy te? Hé, ez az én cellám. Maga ki a fasz? Tudom már. Maga az ügyvéd. Az ügyvédje, ugye? Igen. Hallottam magáról meg az öltönyéről. Hát bizony, bizony, ezt aztán jól elcseszte, ügyvéd úr. Szegény Aaront meg teletömít mindenféle méreggel, hogy a szemén folyik ki. Hol van Aaron? Sildogá valamelyik sarokban, mert ráhéztett. De most haver, itt vagyok én. Megérdemelnéd, hogy most jól elverjelek. Nézd rám! Ha még egyszer eljátszod Aaronnak a nehéz fiút, esküszöm neked, hogy kitaposom a belette szemét. Megértetted? Igen, értem, persze. Ha Aaron bajban van, téged hív. Te vagy a férfi. Aaron nem elég erős. És ráadásul dadog is. Igen. Nem tud semmit sem elviselni. Az érsek vérét sem tudta, hát nem így volt. Ha rám hallgatott volna, akkor most nem lenne itt. De ő bejött, és... Elszaladt, hagyta, hogy elfogják a kis seggfej. Szóval... Aaron ölte meg Rashment? Dehogy, Jézus, honnan szalasztottak? Nem hallottad, hogy mit mondtam? Aaronnak nem lett volna hozzá messze. Én voltam az. Én voltam. Te voltál. Igen, értem, szóval te. Sírva jött hozzám, mint mindig. Toporzékot, nyöszörgött. Nem bírom tovább, Roy. Segítened kell. Kérlek, Roy. Én meg azt mondtam. Kuss, te kis beszaj! Nőj fel, légy férfi, védd meg magad. Légy férfi, érted? Igen. Szóval Roynak hívnak? Jaj, elnézést, bocsáss meg. Te vagy Marty? Igen. Jaj, olyan jó lenne rágyújtani. Nem tudsz adni egy cigit? Nem, leszoktam. Bassz meg, nem bírom ki a nélkül. Kell, hogy legyen egy szám cigi valahol. Elképesztő, amikor átváltozik. Amikor felnéz, és már Roy ül ki az arcára, és Aaron eltűnt. És a sötét démoni tekintete lesz hirtelen abból. Hirtelen megváltozik a tekintete. Akkor érzi az ember azt, hogy úristen, mekkora talentum. Igen, és ezt ebben a filmben nem egyszer mutatja meg. Szóval valami félelmetes, valami szenzációs ez az alakítás. És hogyha ez nem lenne elég, akkor azért eláruljuk, hogy nem mondtunk el mindent a filmről. Tehát van még a végén akkora csavar. Higgyétek meg nekünk, hogy a filmnek a végén akkora csavar van, és olyan meglepő fordulat, amely betetőzi a filmet, és amely felrakja a koronát az élményre, hogy ezt a filmet valóban érdemes megnézni. Ez a sztori az, amit jól szét lehetne spoilerezni, eszünkben sincsen. Nem csináljuk meg, biztos? Egész biztos, hogy nem csináljuk meg. A Legbelső Félelem című film az egy az egy, én azt gondolom, hogy kötelező darab, és ha nem is elsőrendűen a forgatókönyv miatt, bár a fordulata végén az valóban figyelemre méltó, hanem az Edward Nortonnak a leírhatatlan alakítása miatt elsősorban. Beszélgető társával, Magyar Dáviddal a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Írjatok nekünk SMS-t a 0629986986-os SMS számunkra, hogy ahogy tették a kedves hallgatók már korábban, és akkor néhányat föl is olvasnék ezek közül. Kedves ti, a műsorotok is segíti a gyógyulásomat. Lehet, hogy ezt Aaron Stemplertől kaptuk? Tudom. Én nagyon bízom benne, hogyha szembesítjük az alternatív énjével, akkor igen, azt hogy... sikerül integrálni a kettőt, és akkor kialakulhat újra egy hármat. Vagy az Isten tudja. Az a csúcs veletek mindig, hogy aki nem látta az adott filmet, az is nagyon jól hozzá tud szólni. Lehetséges, hogy konkrétan arról a kedves hallgatónkról, McKinnerről van szó, aki szerint a Trainspotting után beszürkült az Edward Norton? Hát meg lehet. Vagy aki nem ismeri Edward Nortont, az is remekül hozzá tud szólni. Tud említeni olyan filmeket, amikben nem játszott például. De egyébként, nem, ha nem ismeri, nem biztos, hogy... Tehát ez nem biztos, hogy akkor olyat tud említeni. Lehet, hogy játszott benne, csak ő nem ismeri. Az utolsó éjjel óta készült olyan Edward Norton film, amit érdemes megnézni? Kérdezi a kedves hallgató. Hiányzik a srác, mindig nagy favoritom volt, írja László Robi. Hát nem. Utolsó éjjel az mikor készült? 2000? Az mennyi? Utolsó éjjel. Hú, hát én nem is tudom. Talán öt vagy... Igen, igen. Én nem hiszem. Tehát én azt gondolom, hogy a Hihetetlen Hulk, meg hát a Zsaruk becsülete is, az is habkönnyű volt, szóval nem. Azt mondhatom, hogy sajnos nem készült az vagy utolsó jelóta. Vagy ha készült is olyan film, de nem készült olyan film, amiről érdemes beszélni talán. Igen, helyes. Igen, nem tudom, a Mennyei Királyságra nem szavaznék. Tehát abban ráadásul nem is látszik az arca. Tehát... Magyarul azt akár még ő is eljátszhatta volna ugyanúgy, mint a Trainspotting. Akár Ewan McGregor is eljátszhatta volna Edward Nortont. Én úgy tudom, Norton azt mondta, most egy darabig nem színészkedik, írja Zoli. Hát el lenni keseredve, ha ez így lenne. Hát lehet, hogy nem, addig nem akar játszani, amíg nem kapja meg azt a szerepet, lehet, vagy nem lát egy olyan forgatókönyvet, amely méltó az ő tehetségéhez, nem tudom, ha jó, így volna. Hát aztán nem fogják felejteni, tehát, hogy jó, persze nem akarok beleszólni, nem vagyok a menedzsere, hogy Edwardkám azért mégiscsak pörögnöd kéne egy picit. Tudjuk, hogy működik Hollywood, legalábbis láttuk, volt már ilyen film, a Tim Robbinsnak az a nagyon rosszul mire vagyok gondolsz? Most egyébként. Másnapos vagy, igaz? Nem másnapos vagyok, iszonyatosan beteg, de Tim Robbinsnak a beszélgetés róla. Remélem, a műsor hozzájárul a gyógyulásodhoz. Köszönöm. És hozzá tudok szólni olyan filmekhez is, amiket láttam. Igen? Beszéltünk is róla Tim Robbinsnak, ilyen 92-es filmje, amiben ő a forgatókönyvíró, és ott... A játékos. Na, a játékos. Igen. Na, például abban látjuk, hogy hogy működik Hollywood, ott iszonyatosan pörögni kell a kapcsolatokon, rajta lenni mindenkivel, jópofizni, úgy kapsz szerepeket. Lehet, hogy a Norton nem ilyen ember, ezért most egy kicsit kihagy, mint az én agyam. Meg tudnátok mondani, hogy ki volt Edward a Trainspottingban? Sehol sem találom, köszi, hacsek. Hát akkor nézd meg még egyszer. Ja, a rejtőzködő heroinistát játszotta. Annyira rejtőzködött, hogy többször nem látszik a vásznon. Mindig valahol máshol heroidozik, mint viszont, a Ewan McGregorék. Viszont egyszer sem említik a filmben a Ewanék, szóval igazából ő egy ilyen titkos pajtásuk, akiről csak mi tudunk. Mit művel a legbelső félelemben? Az utolsó 10 percben akkorát alakít, hogy az ember nem is emlékszik a többi alakításra. Igen, de lehet, hogy az utolsó 2 perc, szóval hát az is elég is az az igazság. Nem, hát ahogyan a Richard Gere-t lejátsza a vászonról, ami nem nehéz feladat. Ahogy leckészteti, de az, hogy mondjam, úgy ég be az embernek az agyába az Edward Norton ezzel a filmmel, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve már lesi a srácnak a feltűnését a következő filmekben, és nem lehet benne igen, csalódni. Én azt hiszem, itt váltam rajongójává, és csak jóval később láttam a többit, amit szintén megerősítettek. Sziasztok, ez komoly, hogy Norton játszott a Trainspottingban. Persze, de senki nem tudta. Egy mém útjára indult. Ezért köszönjük az ezt indító SMS-t. Igen. Kaptunk egy hátborzongató SMS-t. Ja, igen. Az pedig 2002, ugye? Az, ami 2002. Ami hát igen, az lehetett az utolsó éjjelnek a atyavilág. Ez azt jelenti, hogy 8 éve nem játszott az Edward Norton jó filmben. Hát már pedig nagyon... Na jó, de én például 35 éve nem játszottam jó filmben, és a következő 35-ben sem fogok jó filmben játszani. Várjál, ez nem egy nagy dolog. Viszont te saját magadat sem alakított hitelesen. Tehát lássuk be, hogyha egy szerepet kéne eljátszanod, akkor lennél igazán nagy bajban. Szemben Edward Nortonnal, aki bármit eljátszik, többek között téged. Tehát elmondhatjuk Edward Nortonról, hogy Magyar Dávidot hitelesebben alakítja, mint te. Hát ez mondjuk egy jó hír. kaptunk, nem, a hátborzongató SMS az most jön. Soha nem lesz nagy sztár, ahhoz kicsit szürke. Aha, és itt bezárul a kör, visszatértünk a Trainspottinghoz, azután szürkült be. Nem, az ott szürkült be, igen. Előtte, azt a szintet, amit a Trainspotting előtt, azt nem, azóta nem tudja. És most nézzük már meg a nagy sztárokat Hollywoodban, az igazán nagy sztárokat. Azok nem szürkék, ugye? Azok az igazán jó színészek. Tehát azokból kerülnek ki a nagy sztárok Hollywoodban. Mondjuk Tom Cruise. Vegyük példának Tom Hanks-t például, aki az iszonyat sztár Hollywoodban. Megjegyzem, tehát Robert De Niro is kb. Egész életében ugyanazt az egy szerepet játsza, ettől mondjuk még nem szürke. Hát meg, azon kívül még egy jó csomót. Edward Norton. Mondjuk úgy, hogy akármit. Jó, tehát 90, sokszor játsza azt, 90%-ban egy szerepet játszik, és nem, időnként igen, más. De várjál, de ez nem a De Niro múlik. Tehát azt lássuk, világos, hogy amiben a De Niro a legjobb, arra kap nagyon-nagyon sok felkérést. Én erre nem mondtam. És azokat mind tökéletesen eljátsza. Ritkábban kap ettől eltérő felkéréseket, azokat is maximálisan játsza. Én erre nem mondtam, hogy a De Niro szürke lenne, csak azt mondom, hogy nem értem, hogy miért mondják ugyanezt viszont az Edward Nortonra, aki viszont egy filmben játszik el három szerepet. Hadd oszlassunk el egy félreértést. Edward Norton nem játszik a Trainspottingban, továbbá nem játszik a Keresztapa egyben, és ezen kívül nem játszik a Herben sem. Viszont játszik egy másik Milos Forman filmben. És ez nem más, mint a Larry Flint a Provokátor című film, ahol úgy tűnik, hogy hát elirigyelte azt a kiváló szerepet, amit a Richard Gere játszott a Legbelső félelemben, és úgy döntött, hogy ügyvédnek áll. Hát konkrétan a második filmjéről van szó, tehát a közvetlenül a Legbelső félelem után a Milos Forman azonnal lecsapott. Szerintem egyik legnagyobb rendezője a 20. századnak. Hát nem csinálunk titkot abból, hogy a nagyon nagy kedvencünk a Milos Forman. A Milos Forman az mindig szabadság eposzokat gyárt. Tehát jóformán mindegyik filmje arról szól, hogy vannak olyan személyek, és vannak olyan irányzatok, és vannak olyan szellemi hullámok, amelyek a szabadságnak a határait, a szabadságnak a korlátait, vagy hát azt a szöges drótot, ami között mi élünk, egy kicsit kijebb tolják, és ezáltal az újabb generációk számára egy sokkal szélesebb, sokkal tágasabb játszóteret. Egy élhetőbb, lélegezhetőbb. Igen, játékteret biztosítanak. Na, egy ilyen figura volt Larry Flint a provokátor, akit kétféleképpen lehet szemlélni, és kétféleképpen lehet értékelni. Értékelhetjük mint magánembert, mint személyt, és hát ilyen szempontból egy eléggé visszataszító, undorító féregről beszélünk. Egy cinikus és végtelenül nihilista... média mágnás. Hát igen, egy seggfej. Viszont vizsgálhatjuk őt másféleképpen, vizsgálhatjuk úgy, nem én vonatkozásában, hanem helyi érték vonatkozásában. Tehát, hogy hogyan viszonyult a környezetéhez, ahhoz a társadalomhoz, amiben volt, és milyen hatással volt a társadalomra, és mi mindent köszönhetünk neki. És mi minden, például a Hustler magazint, tehát pornót köszönhetünk neki, mi mást köszönhetünk még neki? Na, erre ad választ a film. Nagyon sokat köszönhetünk neki, ami nem direktben a pornóiság, meg nem direktben a pornónak a kultusza, hanem valami, egy nagyobb fokú mozgástér, ami többek között azoknak az újságoknak köszönhető, amiket megvehetünk, de nem feltétlenül szükségszerűen vásárolunk meg. Larry Claxton Flint! Na. Engem? Kérem, álljon föl! Tegye hátra mindkét kezét! Mi az? Miről van szó? Letartóztatom! Közszemérem elleni vétségért és szervezett bűnözésben való részvételért! Szervezett bűnözésben? Maga is! Joga van hallgatni. Bármi, amit mond, felhasználható ön ellen a bíróság előtt. Joga van ügyvédet fogadni, ha nem él ezzel a jogával, a bíróság hivatalból rendel ki önnek jogi képviselőt. Mr. Flint? Maga Larry Flint? Maga ki? Ellen Isaacman. Az ügyvédje vagyok. Elintéztem az óvadékot, emiatt ne aggódjon, de mindenképp beszélnünk kell az ügyről, ha kipihentem. De várjon, ki alkalmazta önt? A felesége kért föl. A feleségem? Igen. Mi az, csak nem dugja? Hogy mit csinálok? Nem, mindegy, csak vicceltem, maga jó fej, hívjon fel majd, ha befejezte a jogi kart. Nem, én már ledoktoráltam. Hány éves, 22? 27. A Harvard jogi karára jártam, 3 éve vagyok kirendelt védő. Nézze, Mr. Flint, nyilván bárkit fölkérhet, hogy képviselje ebben az ügyben, de legalább egy dolgot hadd mondjak önnek. Hogy is kezdjem? Maga kemény dió még a legmenőbb ügyvédek számára is, érti? Engem viszont érdekel az ön ügye. Mert az ön esete pont az, amihez a legjobban értek. És én értem a szakmámat. Miért maga? Pornográfiából doktorált? Nem pornográfiából doktoráltam. Nézze, teljesen őszinte leszek önnel. Nem igazán tetszik, amit csinál. A szakterületem a polgári jog. Tudja, én nem igazán értem, hogy miért pont engem szúrtak ki. Figyeljen rám, Mr. Flint. Itt többről van szó, mint önről és a magazinjáról. Az ön ügyében a fő gondot a szervezett bűnözés vádja jelenti. Szervezett bűnözés? Larry nem mafiózó. Mr. Flint, egyszer meg kell kérdeznem önt, hogy van-e bármiféle kapcsolata a szervezett bűnözéssel? Egyáltalán semmi. Tudnom kellett. Apropó, hívjon Larrynek. Jól van, Larry. Ebben az esetben egy abszolút koholt vádról van szó. Nekünk mégis komolyan kell vennünk, mivel ezért 7-től 25 évig terjedő börtönre ítélhetik. 25 évre? Annyi a bűnöm, hogy mocskos a fantáziám. Az unokaöcsém, Bobby, hátba lőtt egy papot, és csupán 6 hónapot kapott érte. Bobby lelőtt egy papot. Leám, nem is tudtam. És milyen felekezetű kap volt? Baptista. Én mindig csíptem azt. Az unokaöcs ügyét hagyjuk későbbre, Larry. Az önügyéről komolyan kell beszélnünk. Én komoly vagyok, még jegyzetelek is. Nagyon vicces. Szóval egy pap hátbalövéséért 6 hónapot lehet kapni, de ha az ember feszegeti a határokat, a szabadság határait, akkor 7-től 25 évig. Na most Larry Flint mennyit is kap? Pontosan 25 évet kap ebben a perben, tehát elég jól feszegette a határokat. Igen. Fontos látni azt, hogy a Larry Flint az nem egy szabadságharcos típus. Ő csak a saját rossz ízléséhez való jogot akarja kiharcolni a társadalomtól. És mire kiharcolja, ezáltal létrehoz a mi számunkra egy olyan játékteret, amit nem feltétlenül kell bejátszanunk, de egyszerűen jobban érezzük magunkat, szabadabban tudunk lélegezni egy olyan világban, ahol nem ízlés alapján döntik el, hogy nekünk mit szabad és mit nem, és nem képmutató barmok azok, akik döntenek arról. Bár ilyen mulatos műsorokat nézve néha eszembe jut, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha ízlés alapján is lehetne cenzúrázni. De gondolj bele, hogy akkor lehet, hogy egy nap eljönnének értünk, és elrángatnának minket ebből a műsorból is, mert jöhetnének olyanok, akik szerint ez a műsor nem eléggé ízléses, és akkor a végén mi is pórul járnánk, és akkor elveszítenénk a lehetőséget, ami pedig a mi számunkra a világot jelenti, hogy itt beszélhessünk. A világot jelentő mikrofonon? Igen, a nagy tömegekkel. Tehát most, és akkor, és hát főleg a hallgatók járnának rosszul. Ez egészen szerény. Nem is elsősorban saját magam miatt sajnálnám ezt, de... Az emberiség jobbításáért folytatott küzdelmetben lenne ez egy szörnyű állomás a világnak. Szóval amikor ízlés alapján döntjük ezt el, akkor ez a folyamat, ez akármeddig elmehet. Tehát mi persze szeretünk úgy gondolni a saját ízlésünkre, amelyek alapján megítélünk egy mulatós műsort, vagy mondjuk egy Jerry Springer show-t, ahol filmesztelen emberek üvöltve csépelik egymást, miközben a közönség az harsány ovációban tör ki, miszerint Jerry. A Jerry pedig kifogástalan öltönyében fitymálóan nézi ezt a jelenetet. Igen, amelyből él, és amelyet ő maga rendezett, és szerkesztett, és gyártott, és amelynek a forgatókönyvnek a megírásában is részt vett. Tehát amikor az ilyeneket nézi az ember, akkor arra gondol, hogy de jó lenne, ha nem lenne. Csak hát az a lényeg, hogy ha nem lenne, szóval akkor elveszítenénk a jogot ahhoz, hogy ne nézzük. Szóval ezt Larry Flint harcolta ki nekünk, hogy ez lehessen. Nagyszerű. Mindegy, egyébként ebben a filmben az az érdekes, ha már Edward Nortonról szól az adás, hogy ez a film egyáltalán nem róla szól, egyáltalán nincsen reflektorfényben. Tehát ez egy igazi mellékszerep. Stabilan kell alakítania egy kezdő ügyvédet, és ezt így jól megcsinálja. Ebben semmi különös nincs. Ezt a filmet kötelező megnézni, de nem azért, mert Edward Norton akkorát alakítana, hogy így hasra esünk tőle, hanem azért, mert ez egy zseniális film a világ egyik legnagyszerűbb rendezőjétől. Jó színészekkel, jó válogatással. Jó, hát igen, a Woody Harrelson, a Courtney Love és az Edward Norton a három fő szerepben, és hát az Edward Norton itt egy zsidó ügyvédet alakít, tehát az a... Ellen Isaacman-t, aki hát egy... Bár egyesek szerint nem is lehet más ügyvéd, csak zsidó, tehát hogy vannak ilyen elméletek, miszerint nyilván mindenhol ott vannak. Aztán később Edward Norton az Amerikai História X című filmjével kért bocsánatot az amerikai árja közösségtől ezért a filmjért. Hát aztán azért az is egy cionista trükk volt, mert a végén azt is jól megcsavarták, hogy ne az árjáknak szóljon. Hát ott mekkorát alakít. Tehát tehát önmagában három szerepet játszik abban a filmben is, az apja halála előtti naív srácot. Igen, a tinédzsert egyébként nagyon gyakran játszik fiatal ilyen, akinek még ott van a tojás héja fenekén, tehát nagyon-nagyon gyakran játsz ezt a karakter. Aztán a veszett kutyát is olyan tökéletesen alakítja közvetlen az apja halála akár utáni csak éveket. A Fight Clubban, amikor így begorombul, bár az nem is ő, bocsánat. Az Ewan McGregor. És aztán, amikor pedig a börtön évei után kiszabadul, és hát kvázi megtért, vagy megvilágosodott, vagy igen, ényét hozza, és ott is valami egészen más. Tehát egy filmen belül, na ez Edward Norton nagy trükkje. Ez az, amit ő tud, és Hollywoodban talán egyedül ő tud. Jelen pillanatban. Legalábbis hogy... így nincs előttem olyan karakter, aki ezt így megcsinálna egy filmen belül, nem látok mást. Konkrétan akárhány szerepet rá lehet bízni az Edward Nortonra, és ilyen módon rá lehet bízni egy zsidó ügyvédet is, ahogyan azt tette Milos Forman 1996-ban, és az Edward Norton az ilyen felkérésekkel is maradéktalanul élni tud. Mr. Flint, kinyitná kérem a 77. oldalon? Leírná kérem az esküdszéknek, hogy mi látható a 77. oldalon, uram? Egy kép a télapóról. És mit csinál a képen a télapó? Télanyóval beszélget, miközben, ha jól látom, a kezében fog egy jól megtermett felálló péniszt. És felolvasná nekünk a kép alatti szöveget, kérem? Azt mondja, ezt hozta a télapó, ez az, amit nyalni jó. Mr. Flint, ön szerint honalapító atyáink ilyen ábrára gondoltak, mikor megalkották a sajtószabadságról szóló cikkeit? Hát nem, de azt sem hiszem, hogy a Playboyra vagy a People magazinra gondoltak, pedig azokban is láttam nagybetű szavakat néhány hete. És talán egy társadalom nem szabhatja meg a saját normáit? Nem. Az csupán álcázott cenzúra. Ez az ország épp annyira az enyém, mint amennyire az öné, Mr. Lees. És ha önnek nem tetszik a Hustler magazin, ne olvassa! Én nem is. De mi van azokkal az ártatlan gyerekekkel, akik bámulják a magazinját az élelmiszerboltokban? Hát, nézze, ha egy kölyköt elkapnak a kocsmában, amint sört iszik, azért még nem tiltják be a Heinekent országszerte. Esküd, hölgyek és urak! A mai napon már eleget hallottak, és nem akarom újra és újra elismételni az egészet. De vissza kell vonulniuk, és döntést kell hozniuk. És van még egy dolog, amit szeretnék világossá tenni, mielőtt döntenek. Nem akarom meggyőzni önöket arról, hogy helyes az, amit Larry Flint csinál. Nekem sem tetszik, amit Larry Flint csinál. De az már tetszik, hogy én olyan országban élek, ahol önök és én önállóan dönthetünk. Szeretek olyan országban élni, ahol vehetek mondjuk Hustler magazint, és ha akarom, elolvashatom, vagy kidobhatom a szemétbe, ha odavalónak ítélem. Sőt, kinyilváníthatom a véleményem azzal, hogy meg se veszem. Örülök, hogy megvan ez a jogom. Ez fontos nekem, és önöknek is fontos kell, hogy legyen. Komolyan. Ugyanis mi szabad országban élünk. Tudom, sokszor mondogatjuk, de szerintem gyakran elfelejtjük, mit is jelent ez. Ismételjük meg. Mi egy szabad országban élünk. És ez egy magasztos eszme, ez egy csodálatos módja az életnek. De ennek a szabadságnak ára van, az, hogy néha el kell viselnünk dolgokat, amiket nem feltétlenül szeretünk. Mikor dönteni mennek, szabadon gondolhatnak Larry Flintről és a Hustler magazinról akármit, amit csak akarnak. De kérdezzék meg maguktól, vajon helyettünk is dönthetnek-e? Mert a szabadság, aminek itt a teremben mindenki örvend, most a szószoros értelmében a kezükben van. És ha mi falakat kezdünk emelni az ellen, amit némelyikünk obszcénnek tart, könnyen lehet, hogy egyik reggel arra ébredünk, hogy immár falak állnak körülöttünk, a legkülönbözőbb helyeken, ahol nem is vártuk. És nem látunk semmit, és nem tehetünk semmit. És ez már nem a szabadság. Nem a szabadság. Tehát csak óvatosan. Köszönöm. Hát a Milos Forman az újra és újra szózatokat fogalmaz meg filmek formájában a szabadság védelmében. Azt gondolom, hogy a Milos Forman az egyik legnagyobb liberális agitátor, aki a filmművészetben valaha volt, és a szó legjobb értelmében. Tehát sajnos Magyarországon egy szitok szóvá vált az, hogy liberalizmus, na most a Milos Formani értelemben sosem vált volna azzá. Hát is, hogy Milos Forman az az ember, aki az amerikaiaknak tart előadást a szabadságról. Ő, aki egy diktatúrából megszökött, és így elmagyarázza nekik, hogy gyerekek, ti nem tudjátok, hogy hol éltek, és ti nem veszitek ezt elég komolyan, hogy ti nektek mennyire jó itt. És mennyire rászorulnak, és az amerikai, meg nem mondom, mennyire ráfér az amerikaiakra ez, hogy a Milos Forman egy kis előadást. Milos Forman mennyire amerikai tud lenni, ez benne a zseniális, hogy ő egy annyira jó rendező, hogy így tökéletesen rendezett Csehországban is cseh filmeket, Amerikában amerikai filmeket. Jó, és mekkora húzás volt a részéről, hogy ott hagyta a szocialista Csehszlovákiát, és hogy... Hát nem süllyedt el, igen, mondjuk igen. Menzel mellé a trágyadombon. Igen. És az micsoda jelenet, amikor a csillagos sávos lobogó előtt tartja az előadást. A Larry Flint egyébként Larry nem Flint. Sokkal a tárgyalás után, hogy ezt még említsük meg, hogy így a nagy igazságot, a nagy súlyos szavakat a tárgyalóteremben kell megfogalmazni, mert ott van súlya. Tehát ott érezzük, hogy ezen most nagyon sok múlik, és az ügyvéd elmondja, hogy ez hányadán állunk ezzel a szabadság dologgal. Aztán a Larry Flint ezek után persze ugyanúgy börtönbe vonul, mert elítélik, mert nem hatott a bíróságra. Az esküdtekre. Igen, majd kijön, és aztán egy hatalmas, egy ilyen 10x10 méteres amerikai lobogó előtt, ami egy kivetítőn megy, ott elkezd nekünk arról magyarázni, hogy milyen furcsaság az, hogy a gyilkosság az ugye törvénytelen, az illegális, de a gyilkosságot lefotózod, akkor azért Pulitzer díjat kaphatsz, és akkor téged ünnepelnek. A szex az meg legális, de hogyha a szexet lefotózod, akkor az azért meg megbüntetnek, az börtönnel jár. És akkor így mondja, hogy szerintük ő perverz, és hogy szerinte meg nem ő a perverz, hanem azok perverzek, akik ölnek, és az a perverzió, hogy az emberek gyilkosságokat néznek. És azok az emberek, azok a képmutató disznók tartanak nekünk kis előadásokat a perverzitásról, meg az erkölcsről, akik háborúba rendelnek komplett generációkat, a húsdarálóba küldik őket megdögleni a Távol-Keletre. És akkor képekkel is illusztrálja ezt, és tényleg látunk gyönyörű formás női testeket, meg látunk szétroncsolódott arcú embereket vérükbe fagyva fekve, és így abszolút csak egyet tudok érteni, és megint Milos Forman nagysága előtt kell leborulni, aki olyan képletesen tudja nekünk ezeket megmutatni. De a jó és a rossz persze önmagában is értelmezhető, de nagyon kockázatos dolog arról beszélni, hogy ki a jó és ki a rossz, mi a jó és mi a rossz az életben. Mert ahhoz Istennek kell lenni, hogy ezt objektíve megítélni tudjad, hogy ahhoz a teljes bölcsesség birtokában kell lenni, hogy lássad a jónak és a rossznak az erővonalait. Ennél sokkal kevésbé kockázatos, sokkal emberibb léptékű feladat azt mondani, hogy valaki önazonos-e vagy sem, hogy valaki hiteles-e vagy sem, hogy valaki képmutató-e vagy sem. És hát Larry Flintről sok rosszat lehet elmondani, de azt, hogy képmutató lenne, hogy azt, hogy ne lett volna önazonos, hogy ne lett volna egy hiteles figura, akiről nem mondható el az, hogy szemforgató, vagy hogy bármiféle szerepnek a rabja lett volna. Nos, ez egészen biztos. És az ilyen emberek, aki ennyire őszinték, és ennyire nyíltak, és ennyire nyílt kártyákkal játszanak, az ilyen emberek képesek, és csak az ilyen emberek képesek arra, hogy egy forradalmi változást indukáljanak Viszont a forradalmakban meg ezeket az embereket állítják először falhoz. Hát nem lehet véletlen az sem, hogy a Larry Flint, aki még ma is él, és mellesleg az egyik bírónak a szerepét a filmben ő maga játssza el, tehát maga Larry Flint is játszik a filmben. Egy lodorító, hájas, kopasz disznó. Igen, a fél életét tolószékben töltötte, mivel hogy hát meglőtték Larry Flintet. A filmnek a cselekményében ez benne is foglaltatik. És hát az a pillanat, amikor maga a Larry Flint feltűnik a filmben, az azért nagyon-nagyon fontos, mert hát itt a történelem megelevenedik a szemünk láttára, tehát hogy az a figura maga asszisztál ennek a történetnek a megvalósulásához. Vannak egyébként ilyen filmek, például az Éjanyánkban meg Vonnegut tűnik fel neki a regényéből készült, és szerintem számtalan ilyet tudnánk még sorolni. Írjátok meg SMS-ben, ti milyen ilyenre emlékeztek, amiben az alkotó, vagy az eredeti, akiről formáztak valamit, az feltűnik. Szélgetőtársával, Magyar Dáviddal, valamint Larry Flinttel, akiről beszélgetünk, és aki a legrosszabb közülünk, és hogyha őt megvédi a rendszer, akkor bármelyikünket megvéd. Tehát ez egy olyan biztos, olyan egyszerűen és tisztán fogalmazta ezt meg, hogy ő rá miért van szükség. Ja. Szóval, hogy a Milos Formannak van egy olyan lényeglátása, amelyre mindannyian vágyunk, inkább fogalmazunk úgy, hogy ami erről mindannyian álmodozunk. Tehát, hogy ez egy olyan tisztán és világosan látja azt, hogy hogy mik a társadalmat formáló erővonalak. És, hogy... és azért sok rosszat el tudunk mondani az Egyesült Államokról, de az biztos, hogy a Miloš Forman az mindig megkapta a lehetőséget, hogy megrendezze ezeket a filmeket, és mindig rettenetesen jó filmeket, és nagyon kritikus filmeket tudott rendezni. Sok rosszat el tudunk mondani az Egyesült Államokról, például sok tekintetben dogmatikusabb és sötétebb és elborultabb világ, mint Európa, de sajnos meg kell állapítanunk, hogy nagyon sok tekintetben meg szabadabb világ, mint Európa. Tehát nagyon sok olyan vonatkozás van, ahol a szabadság, az egyéni szabadság sokkal inkább érvényesül, mint amennyire Európában. Vannak olyan vonatkozások, amelyekben bizony Európa a vigottabb és a képmutatóbb, mint Amerika. És hát ugye számtalan példát tudnánk mondani. A húsdarálóról jut eszembe a Pink Floyd Fall című filmje Alan Parkertől. Sosem lesz róla szó, kérdezi tőlünk MS, mert ő szerint ez egy alapfilm. Már volt szó a Fall című filmről a műsorban korábban, úgyhogy nem nagyon szoktuk ismételgetni a témáinkat, hiszen annyi jó film van, amiről beszélni lehet, és ilyen például a Larry Flint a Provokátor című film. Egyébként kapunk ilyen utalásokat arra, hogy a történet hőse felfeltűnik a filmben. Az adaptáció esetében a Kaufman fivérek forgatókönyvbe írják a történetet arról az ikerpárról, akik a forgatókönyvbe írják magukat. Na, annyit tegyünk hozzá, hogy Kaufmanból egy van, és ő ír magából egy olyan forgatókönyvet, ahol ő ketten van. Tehát őnek nincsen a valóságban ikerpárja, azt kamuszta, hogy van, és még azt is ráírták a stáblistára, hogy meghalt. Mert hogy a filmben meghalt. Igen. De nem is ilyet kérdeztem én, hanem hogy olyat, amiben úgy szerepel az alkotó, hogy ő maga. Kapsz egy ilyen ebbet is. Na. Ezt írja a kedves hallgató János, a félelem és reszketés Las Vegasban. Ott igenis feltűnik a Hunter S. Thompson, akinek alternatívényei vannak, mert ugye a Raoul Duke, meg a Dr. Gonzo az egyaránt Hunter S. Thompsonnak az egyik másik személyisége. De itt hol tűnik fel? Abban a bárban, ahol LSD-t árulnak. Csak egy helyet keresek, ahol megfőzzem. De nem tudom, hogy ez megvan-e ez a pillanat. Persze, persze. Amikor a flanellingjének az ujjáról szipókázza fel a cimborája. Igen, ott feltűnik egy ilyen öreg hippi. Jaj, tényleg, és beszél is róla a Johnny Depp, hogy minthogyha ilyen lenne ő majd egyszer, vagy valamit. Ilyen van egy ilyen trip. Yeah. Igen. Na, hát csodálatos még egy film. Imádom Edward Nortont. Az Amerikai História X-ben láttam először, amikor megöli a fekete fiút a járdaszegélyen, és utána a rendőrautó felé fordul, abban a tekintetben az emberi természet teljes skálája a félelemtől a gyilkos kielégülésig minden benne van. Azt hiszem, az a járdás jelenet egyébként így az egyik legborzalmasabb halál, amit filmben ábrázoltak. A mi számunkra azért azt gondolom, hogy borzalmasabban is meg lehet halni. Igen, tehát, de ez egy valami olyan rettenetes élmény, ahogy a foga a betonon így csikorog, hogy nem jó, tudom, hát igen, ez valahol mindenhol az embernek ilyen gerincvelői színvonalon üt be. Ez zsigeri. Nem tudom, hogy létezik még egy színész a világon, aki ilyen zseniálisan játszik a szemével, a lelkével, írja nekünk Eszter. Hát igen, Edward Norton az igen, az képes erre. Hogy emlékszem erre a jelenetre, ott az Edward Furlong játsza az öccsét. Ugye ő John Connor a Terminátor 2-ből, igen, hogyha igen. Emlékeztek. Edward Furlong. És ahogyan belenéz a szemébe azután, hogy kinyírja a niggert. És belenéz a szemébe, és vigyorog, és halálosan büszke, és ott van a szemében az, hogy most megbosszultam az apám halálát. Igen, meg gyakorlatilag úgy érzi, hogy most legyőzte a rendszert, ami nyilvánvaló... Nem csak a rendszert, hogy megbosszulta az apját elsőrendűen. Szóval, hogy abban a tekintetben, tehát tényleg ahogyan antihőst játszani tud ez az ember, ahogyan hőst játszani tud meg, ahogyan a gyengeséget, az erőt, igen. A kegyetlenséget, a lelkiismeretlenséget. A tisztaságot és a mocskos romlottságot is egyaránt. Akármit tud. Thompson tüzet ad a bárban, kiemelt szerepe nincs. Na hát ennek, igen, én is pontosan így emlékszem erre. Ilyet? Paul Blows Bertolucci Oltalmazó ég című filmjében a film elején és végén jelenik meg az író, mint narrátor. Na igen, az Oltalmazó ég című filmje a Bertolucci-nak az egy valóban egy kiváló film. Az valóban egy kiváló film, John Malkovich nem volt még róla szó, John Malkovich-sal is. Na arról a filmről fogunk beszélni. Tehát hogy az valóban egy erős igazán pillanat. Boldognak láttalak végre, hogy van egy film, amiről lehet beszélni. Ajánlanak egy olyan filmet a kedves hallgatók, amiről valóban érdemes beszélni. Az valóban egy kiváló film. Robi, korábban annyit biztattad a népet, hogy ezt töltsétek le, hogy nem lenne csoda, ha ez a vádpont a te esetedben sem. Tehát konkrétan Larry Flintet akar belőlem kreálni a kedves hallgató. Nem emlékszem, hogy te letöltésre biztattál volna bárkit is. Te mindig azt mondod, hogy menjenek el a TK-ba és vegyék ki. És eléggé szégyellem is magamat manapság, amikor már egyre kevesebben járnak TK-ba emberek, pont azért, mert hogy ezt a, na jó, de hát a téka... alapvetően törvénytelen útját választják a filmekhez való hozzáférésnek. Igen, de hát a TK lobby fizeti ezt a műsort, ezért el kell mondanunk időnként, hogy menjetek el a TK-ba és vegyétek ki. Létezik egy ilyen, hogy TK lobby? Hát nem, hát ők uralják a földet. TK-sok országos szövetsége, amely a mi műsorunk mögött áll, és minket dróton rángat. Alfred Hitchcock rendszeresen játszott a filmjeiben. Így van. Igen, csak sőt, itt arról van szó, hogy a rendező játszik a saját filmjeiben, hiszen itt ebben az esetben Woody Allent, meg Charlie Chaplint lehetne bármikor említeni. Igen, hát az író, akitől átvették a sztorit. Hát itt arról van szó, hogy hát nem is az író, hanem ha önéletrajzi, akkor az író, vagy pedig az, akiről a sztori szól, az az életből feltűnik magában a filmben. Azt hiszem, hogy a legjobb példa az mégiscsak a Hunter S. Thompson-os példa volt a filmben. Hát de mondom, a Honegutnak az Éjjelnyánkban ugyanez. Az igen. Utcán sétál, és szembe jön vele. Szóval a Larry Flint a Provokátor című filmet, azt mindenképpen ajánljuk a figyelmetekbe. És van itt még egy fontos pillanata az Edward Nortonnak, az a pillanat, amikor egy trilógia egészül ki az ő személyével és az ő részvételével. Ez pedig a Hannibal Lecter trilógia. Ez a Vörös Sárkány című film, ami a thrillerek közül egy meglehetősen erős darab, és én azt gondolom, hogy az Edward Norton ebben a filmben is, bár ebben a filmben a legkevésbé teszik próbára az ő színészi képességeit, tehát hozzájárul a filmnek a sikeréhez. Minden felragyogó napod úgy vedd, mint az utolsót, mert minden perc, mit nem vártál, édes ajándék. Jöjj hozzám, ha mevetni akarsz, nézd csak teli képem, engem már beterelt hízói közé, Epikúrosz? Mi több, még Horácius sorait is idézi nekünk. Remek, Joe. Azt kell mondjam, Hannibal, a többi hízó nevében is. Elnézést. A szimfonikusok nevében, hogy az önk is estéje mindig az esztendőnk fénypontja. Bizony. Igen. Ön túloz? Kicsit szégyellem, hogy ilyen jól érzem magam, miközben az egyik zenészünk még mindig nem került elő. Igen, szegény pára. Meggyújtjam gonoszságomat. Nem tehetek róla, de egy egészen kicsit. Könnyebb így. Szörnyen hangzik, tudom, de ismerjük be, ő is szörnyen játszik. Hannibal, vajon, mi ez a csodálatos amuszbus? Ha megmondom, félek, hogy meg se kóstolnám. Bon appétit. Bon appétit. No csak, Graham ügynök. Micsoda váratlan öröm. Én elnézést, hogy újra zavarom, doktor. Tudom, hogy késő van. Dehogy zavar. Mindketten baglyok vagyunk. Jöjjön be. Köszönöm. Szabad a kabátját? Miben segíthetek? Rossz nyomot követtünk. Egész idő alatt, mindketten. Téves a jellemrajzunk. Mert olyas valakit kerestünk, aki haragot táplál és ismeri az anatómiát. Eltiltott orvost, bukott medikust, elbocsátott boncmestert. Igen, a pontos vágások és a szuvenírek alapján. Látja, pont itt tévedtünk. Nem gyűjti a testrészeket. De miért tartja meg? Nem tartja meg őket. Elfogyasztja. Molly szüleinél vacsoráztunk szilveszterkor. Molly apja megmutatta a fiamnak, hogyan kell felvágni a csirkét. Aha. Azt mondta, a legfinomabb rész az osztréga, ott a püspök falat mellett. Én nem is tudtam, hogy azt úgy hívják, hogy osztréga. És hirtelen beuglott a harmadik áldozat, Darcy Taylor. Hús hiányzott a hátáról. És akkor rájöttem, máj, vese, nyelv, mirigy, minden egyes áldozatnak valami ehető testrésze hiányzott. Szólt erről az irodának? Nem, előbb önhöz jöttem, de tudom, hogy igazam van. Kezdek úgy gondolkozni, mint ő. Igen, lenyűgöző. Tudja, mindig gyanítottam, hogy maga Eidetikus. Én nem vagyok médium. Nem, ez más. Inkább a művészi képzelettel rokon. Átveszi mások érzelmi perspektíváját, még ha az elrémíti vagy riasztja is. Gondolom nyugtalanító adomány. Szívesen kifürkészném a lelkét. De valamit akkor sem értek. Maga a legjobb bűnügyi pszichiáter, és ez a lehetőség valahogy mégsem fordult meg a fejében. Én is csak ember vagyok. Talán hibát követtem el. Maga nem az a fajta, aki hibákat követel. Szörnyű volna azt gondolni, hogy már nem bízik meg bennem. Nem, én nem ezt mondtam. Én nem tudom, hogy mit mondtam. Nagyon fáradt vagyok. Na hát ez egy igazi szuperprodukció. A Bárányok hallgatnak az előzményét dolgozza fel. Kevés olyan film van, amiről elmondhatjuk, hogy 6 darab A-kategóriás színész játszik benne. Most itt az Edward Norton mellett az Anthony Hopkins, a Harvey Keitel, a Ralph Fiennes, az Emily Watson és a Philip Seymour Hoffman. Tehát ez 6 darab olyan színész, amelyikre mindegyikre külön-külön rá lehet bízni olyan produkciókat, amiket egyedül elvisznek a vállukon, és nem is egy és nem is két ilyen produkcióról tudunk, bármelyik színész esetében. Tehát ez egy igazi sztárparádé. És ritkán sikerül ilyen jó színészekkel ennyire rossz filmet csinálni, szerintem annyira egy középszerű, ócska moslék lett, de komolyan olyan klasszikus, kiszámítható, olcsó forgatókönyv, hogy a gyomrom forgott tőle, hogy így mindenben a legalantosabb, legócskább húzások, amit minden rendezőnek szégyelnie kéne. És azokat, de eleve nézzük a címét, ez a Vörös Sárkány, Red Dragon, ez mennyire egy B-kategóriás kínai kungfu film, vagy egy ilyen szlovák gyermekkönyv adaptációnak a címe lehetne, ilyen fantasy izé. Szerintem ez a film, ez semmivel sem rosszabb, mint a Bárányok hallgatnak. Szerintem az jobb, és azért is jó. De körülbelül ugyanaz a sztori. Hát pont ennyivel rosszabb, hogy a Bárányok hallgatnak, ott amikor megcsinálták, az legalább ütött. Tehát abban volt újszerű valami. Az, hogy ez a pszichopata gyilkos, ez a pszichiáter, ez fölzabálja az áldozatai, ez legalább akkor ütött. De most ugyanezt előadják, most minek ebből két filmet csinálni? Most megírom a Bibliát még egyszer, és eladom. Világos. Tehát egy... Igen, valóban olyan, mintha a remake jelenne, vagy olyan, mintha a újra... Rosszabb, szerintem. De hát mondjuk amennyivel a Jodie Fosternél jobb színész az Edward Norton, kb. Jó, annyival jobb. Edward Norton jó színész, a Ralph Fiennes az jó színész, Anthony Hopkins jó színész. Harvey Keitel is jó színész. Philip Seymour Hoffman, Emily Watson, tehát hogy ezek mindegyik kiváló. A forgatókönyv és a rendezés viszont pocsék, és amikor valaki egy rossz filmet rendez, abban bárki bármilyen jól játszik, ráadásul megjegyzem, az Edward Norton ebben nem alakít igazán nagyot. Csak annyit, szívfájdalmam, hogy amit rábíztak. Hát csak amit rábíznak. Igen, hát egy profi FBI ügynök ezt lenyomja, és ennyi. Jó. Unalmas, középszerű, amit játszik. Jó. Az Anthony Hopkins meg a saját kliséit ismételgeti. Viszont a Ralph Fiennes meg fantasztikus. Ő jó, igen. De az Andrewsben viszont sokkal jobb. Ha már a Ralph Fiennes-t akarom látni, ahogy kivetközik a szép fiú imidzsből, akkor inkább az Andrews-t nézem meg, mert az a sutyó brit ilyen mafiózó, ír mafiózó, ahogy bepöccenne. Létezik egy ír számára nagyobb sértés, mint ha britnek nevezik? Nem tudom, ezen biztos, hogy Harry nagyon haragudna ezért, és most azonnal felszállna az első Birmingham Budapest járatra, és kinyírna. Dublin Budapest járatra szállna. Igyekeztem az írekbe még egyet belerúgni, de nagyon sokára esett. Próbálod a güllajstromodat súlyosbítani? Még jobb, ha Belfast, nem? Hát igen, akár Belfast. Szóval lássuk csak. A Ralph Fiennes az ebben a filmben egy olyan őrültet játszik, nem olyat, mint amilyen a Dr. Hannibal Lecter, mert ez a Francis Dolarhyde, akit ő itt játszik, ez sokkal, de sokkal zakkantabb, sokkal kettyósabb, mint amilyen a Hannibal Lecter. A Hannibal Lecter az a klinika, az a tankönyvekbe illő klinikai pszichopata, akinek nincsen semmi kettyója, egyszerűen amikor összeszerelték, akkor elfelejtettek lelket rakni bele. Tehát nincs lelkiismerete, jóról és rosszról fogalma, de gyakorlatilag Istennek képzeli magát, és bármit megtehet. Tehát omnipotens, nincsen erkölcsi rendszere. Most a Ralph Fiennes az nem volt mindig az, mármint ebben a filmben. Tehát ez a Francis Dolarhyde, ez a nagyinak nagyon sok munkája van, hogy ő ennyire őrült lett, és nagyon-nagyon sok megaláztatás, és nagyon sok komplexus, és nagyon sok sérültség és félelem és lefolytás és szorongás van e mögött. És ahogyan ezt hozza a Ralph Fiennes, akiről még eddig, akinek még eddig egy komplett adást nem szántunk, de a Ralph Fiennes az van akkora kvalitás egyébként. Van Edward Nortoni kvalitás. Igen, hát csak őt is iszonyú sokáig csak egy dologra használták, hogy a nőket becsalogassa a moziba. Tehát, hogy megmerengesse az asszony szíveket. Neki is ez volt a funkciója, és ez szörnyű volt. Igen, és az, hogy a Ralph Fiennes-zal mennyire nem tud Hollywood mit kezdeni, tehát az is azt mutatja, hogy kár beléjük. Tehát itt túl jó ezeknek ebben a helyzetben is erről van szó. Tényleg egy-két filmben azért meg tudja magát villantani. Az egyik ilyen a Vörös Sárkány, a másik számomra az In Bruges, és biztos van még ilyen több is, de ezekben legalább látunk valamit. Schindler listájában mekkora. Jó, hát igen. Szóval ez a film nem az Edward Norton miatt jó, hanem azért, mert rossz. Nem, szerintem egyáltalán nem rossz film. Szerintem, ha thrillert akarsz nézni, olyan thrillert, ami ütős, fordulatos és izgalmas, és jó színészek játszanak benne, akkor ez egy teljesen jó kis választás. Jó, Senki nem mondta, hogy ez egy kimagasló darab. Jó, én szóltam, tehát ha megnézitek és rossznak találjátok, ne engem szidjatok, tudjátok, hogy ki az, akinek ki kell vágni a mirigyét, és meg kell lenni. Ugyanaz a förtelmes arcszesz, mint a bíróságon. Mindig kapom karácsonyra. Karácsonyra, igen. A lapomat megkapta? Meg, köszönöm. Új kedves az FBI labortól, hogy továbbítják. Nem adták meg az otthoni címét. Olvastam a cikkét a sebészeti függőségről a pszichológiai szemlében. És? Nagyon érdekes. Egy laikusnak is. Azt mondja, hogy laikus? Mégis maga kapott el. Nem igaz, Will? Tudja, hogy miért sikerült? Mázling volt. Nem hinném, hogy így gondolja. Teljesen mindegy. Mit számít ez már? Nekem nem is számít, Will. A tanácsát szeretném kérni. Birmingham és Atlanta. Tudni akarja, hogyan választja ki őket, ugye? Arra kérem, hogy ossza meg velem az ötleteit. Miért tenném? Kapna néhány dolgot. Kutatási anyagot, számítógép használatot, beszélnék a főnökkel. Á, igen, Dr. Chiltonnal. Ijesztő, nem de? Úgy matat az ember agyával, akár zöld fülű a fűzővel. Ha emlékszik, legutóbbi közös munkánk igen zűrösen végződött. Belenézhetne az aktákba. És van még egy oka. Csupa fül vagyok. A kihívás puszta gyönyöre. Hogy lássa okosabb be, mint akit keresek. Ilyen alapon ön okosabbnak hiszi magát nálam. Mivel ön kapott el engem. Tudom, hogy nem vagyok okosabb. Akkor hogy kapott el? Volt némi hátránya. Milyen hátránya? Hogy őrült. Hát jó, ez jól hangzik, de ez hülyeség, tehát nem azért kapta el, mert őrült, tehát szó sincs róla. Mindegy. Azért volt az egész szituáció, hogy el kell kapni, mert őrült. Tehát, nem, jó, azért mindegy, kapta el, mert éppen megpróbált beledöfni egy kést, nem? Igen, azért kapta el, mert nem a torkát vágta át, hanem a mirigyét szurkálta. De mi a mirigye? Tehát az melyik része az embernek a mirigye? Tehát amikor ő megeszik a mirigyét, vagy nem tudom, hogy az melyik? Az a gyanúm, hogy itt egy fordítási hibával állunk szemben, és az nem a mirigye lenne, mert hogy így a vese, a máj, meg a mirigy. Mert én már nagyon unom egyébként a Hannibal Lecternek ezt a kifinomultságát, és hogy hány filmben kell még, tehát hány bőrt kell erről még lehúzni, hogy ő a pszichopata, akiből bármikor kirobban a szörnyeteg, az a vadállat, amelyik azonnal átharapja a torkodat. Én például az Anthony Hopkins nagyon szívesen látnám már valami más szerepben, mert kicsit rajta maradt. És közben meg ez a borlötyögtetése, meg a mirigynek a szagolgatása, és az ízlelgetése, meg egyáltalán azok a receptek, amik a borjú mirigy, meg az egyéb, és nem tudja, ez azért, tehát hogy... Mirigy elfogyasztására egy példát ismerek, az pedig a Félelem és Reszketésben van. Igen, konkrétan a topoz mirigy. Igen. Na, az egyfajta gurmésság, azt lehet mondani. Szóval ez már egy kicsit idegesítő. Valaki itt azt írja, hogy ha valakinek, akkor Hannibálnak van erkölcsi értékrendje. Szó sincs róla, Hannibálnak nincsen erkölcsi értékrendje. Hannibál az magára erőltet egy értékrendet, de az nem belülről fakad, az nem a személyéből fakad, hanem pusztán azért csinálja, hogy ne kapják el. Tehát, hogy Hannibál azért csinál úgy, mintha... Kitalált magának egy személyiséget, és azt működteti, pusztán azért, hogy ne kapják el. Van a Dexter című sorozat, valami hasonlóról beszélünk a Hannibál Lecter esetében is, mint ami Dexterrel zajlik abban a bizonyos sorozatban. Miért ír hazugságokat, Mr. Lance? Graham kérte, hogy hazudjak. Graham. Nem én voltam. Most majd igazat mond? Igen. A munkámról. Rólam. Ó, igen. Igen. Az átváltozásról? Igen. Ó, igen. Én a sárkány vagyok, és őrültnek nevez. Csodálatos átalakulást láthat, és nem vesz észre semmit. Maga egy hangya a mélepényben. Természeténél fogva csak egyet tud jól. Színem előtt méltán reszket. De nekem nem félelemmel tartozik, Mr. Lance. Magyar Dáviddal. Kaptunk egy csomó SMS-t. Ha olvassunk belőle mindjárt párat. Érdekes, már nem a Trainspottingról írnak, valahogy elfelejtették, hogy Edward Norton nem játszik benne. Tarantino is mindig feltűnik a filmjeiben. Értjük, de nem erről beszéltünk. Tehát nem arról volt szó, hogy olyan rendező, aki feltűnik a saját filmjeiben, hanem hogy amikor arról a hősről, akit játszik egy színész a filmben, az a hős, aki még él az életben, szintén feltűnik a filmben egy másik szerepben, egy mellékes szerepben. Tehát, hogy belerendezik a figurát, hogy ő most kicsoda, egy mellékes vagy jelentéktelen szerepben. Érthető? Tehát, hogy mi ezt vetjük fel. Egyébként örülünk, hogy a kedves hallgatók elszórakoztatják magukat, miközben mi próbálunk egyéb felvetésekkel élni. Hát, annyira nincsen ránk itt szükség igazából, így azt kéne, hogy a műsor elején leülünk, elmondunk 3-4 ilyen teljesen hülyeséget, és akkor azzal utána egy SMS-ben elvagytok. Elvagytok, az a lényeg. Tanácsotokra megnéztem ma a Revansz című filmet. Köszönöm az ötletet, igazán jó film. Üdv Nóra. Na, örülünk, hogy tetszett. Mondjuk nem volt kétségem felőle. Nagyon örülünk. Körülbelül ezért csináljuk egyébként, hogy Nóra lássa a jó filmet. Sziasztok! Egy filmet letölteni DVD-re írni miért bűncselekmény? Ha a TV-ből rögzítem szintén DVD-re, videókazettára, az miben más? Szerintem vannak filmek, melyek megérdemlik, hogy ingyen jusson hozzá a közönség, vagy azért, mert nem éri meg az árát, vagy azért, mert szegényebb rétegeknek is látniuk kell, írja Nóri. Én nem tudom, nem akarok büntetőjogi kérdésekben nyilatkozni, a magam részéről én sem találom bűncselekménynek. Hát főleg azért, mert elvileg beleépítik a jogdíjakat a CD-knek, meg a DVD-knek az árába. Ott van rajta a hologramos matrica, ami azt jelenti, hogy arra, ha a saját fotóidat teszed, akkor is jogdíjat fizetsz. Tehát Artisiusnak megy a pénz, kvázi az mondjuk a letöltésnél nem. Tehát a letöltésen és a gépen megnézem, ott ilyen nincs. De egyébként erről is volt már szó, akartak ilyen törvényt hozni, hogy az adattározók mindegyikére, és lehetem, hogy a Winchestereken is van már ilyen. Norton Ég veled című vígjátékában szerepel Milos Forman, mint katolikus pap. Király. Bizony, mert hogy Edward Norton és Milos Forman olyan jóba lettek a Larry Flint a provokátor nyomán, hogy később, amikor Edward Norton rendezett egy filmet, ugye ez az Ég velünk című film, ez az Edward Nortonnak a rendezése, ugye Ben Stillerrel bohóckodnak ebben a Ben Stiller rabbit játszik, az Edward Norton meg papot játszik, és akkor a püspök az vagy valami felül feljebb valója, vagy valami nem tudjuk a megfelelő kifejezést, hogy érsek, vagy püspök, vagy bíboros, vagy kicsoda a Milos Forman abban a filmben, tehát egy kis szívességet tett a Milos Forman, hogy azzal, hogy így azzal fényezi az Edward Nortonnak a kis rendezői szánpróbálgatásait, meglehetősen felejthető filmről van szó, megjegyezzük, hogy játszik ebben a filmben, ez egy romantikus vígjáték egyébként, amiben a rabbi, meg a fiatal rabbi, meg a fiatal pap, az próbálnak egy valami csajért, valami beleszeretnek, vagy hogy kifekszik levele, nyilván a rabbi. Csodálatos történet. Szóval a papnak nem szabad. Még hagyd térjek vissza az előző jogdíjas dologhoz, hogy bűncselekmény a letöltés, és az az érdekes egyébként, hogy miközben kőkeményen küzdenek ez ellen a fájlcsere, meg minden egyéb ellen, a közben mi a nagy produkcióknál folyton azt hallom, hogy abszolút bevételi rekordot döntenek, a mozik tömbbe vannak hetekig, ezt játsszák, és óriási, hatalmas kasza, és nem értem, hogy ha ennyire nagy pénzeket hoz a mozi, akkor mind megy a sírás-rívás? Tehát, hogy mi a probléma azzal, hogy én egyébként két évvel később letöltöm és megnézem? Jó, és a másik kérdés az az, hogy akkor miért nem azért megy a vita, tehát miért nem annak érdekében zajlik a lobby, hogy helyezzék el ezt a hologramos matricát a Winchestereken is, és hogy a Winchesterekre is kerüljön rá az az ártöblet, amelyből részesül az Artisius, és részesülnek később azok a művészek, vagy zenészek, filmrendezők, vagy filmstúdiók, amelyek azokat a filmeket legyártják, amelyek aztán a Winchesterekre kerülnek. Tehát miért nem lehet a Winchesterből is egy ugyanolyan jogdíjas hordozót csinálni, amilyen a DVD-ben a CD? Indokoltabb lenne, mint a memóriakártyák esetében, mert például a fényképezőgépekbe való memóriakártyákra is rátették ezt az adóterhet, amivel viszont meg egyáltalán nem értek egyet, mert én a fényképezőgépemre soha életemben nem töltöttem le jogdíjas tartalmat. CD-re írtam már ki, DVD-re írtam már ki, Winchesterre töltöttem, de fényképezőgépre nem. Sziasztok, úgy tudom, hogy Magyarországon nem tilos letölteni, csak megosztani. Írja nekünk SM. Hát akkor én akkor teljesen legálban. Átmentünk egy ilyen közéleti műsorba, úgy érzem. Sziasztok! Nem tudom, említettétek-e már, de van egy film, amiben Robert De Niroval játszik, lenyúlnak valami királyi jogart, egy montreáli trezorból ő épül be, mint egy fogyatékos takarító, szenzációsan játszik ebben is, bár nem a legjobb filmje, írja nekünk Csaba, igen, ez a Szajré című film, tényleg nem jó film, az Edward Norton abban a jelenetben valóban emlékezetes, mint ahogy az Edward Norton mindig, tehát ha csak egy kis lehetőséget kap, hogy megcsillantsa a zseniét abban a pillanatban, itt ez egy elcsépelt kifejezés, hogy zseni, és össze-vissza használják mindenféle gagyiságra. Ebben az esetben nem. Ebben az esetben teljesen jogos és indokolt. Edward Norton egy színész zseni. És nagyon, nem tudom, hogy kire lehetne ezt joggal alkalmazni, hogyha nem Edward Norton. És hogyha valóban 2002-es az utolsó éjjel, és hogyha valóban nem szerepelt azóta értelmes filmben, akkor nagyon-nagyon itt az ideje, kedves Edward, hogy valamit most már villancsál. Nekem a felolvasóban is nagyon tetszett, amit alakított, mármint a Ralph Fiennes. Gondolom, hogy itt őre utalunk. Vagy a Ewan McGregor. A Vörös sárkánynak létezik egy Hannibal nélküli eredetije. Jól emlékszem, nagyon gyenge film, névtelen színészekkel, de ugyanaz a sztori, írja ötletember. Hát meg lehet. Nem jó film a Vörös sárkány, írja Zoli. Hát szerintem most így ebben a thriller kategóriában, amiben amúgy is szerintem így kb. Egyetlen jó film készült a thriller műfajában Hitchcock óta, az én úgy gondolom, hogy a képfír a rettegés foka a Martin Scorsese-nek a filmje, az a thrillerből az, ami így igazán jó. Most ez szerintem egy ilyen sablonokra meg klisékre épülő műfaj. Ebben a műfajban a Vörös sárkány szerintem egy kifejezetten nézhető darab. Jó színészekkel nem látom be. És a Blair Witch Project az is horror. Aha. Fantasztik. Én ma néztem meg az ajánlásotokra a Művészben a revansot. Nagyszerű, mint a műsor, írja Zsolt. Köszönjük. Nagyon örülünk. Bár nem mi rendeztük a revansot, de nagyon örülünk, hogy sikerült terjeszteni az igét. Sziasztok! Ugyan nem klasszikus példa, de Stan Lee az összes Marvel képregény adaptációban megjelenik, egy kisebb szerepben, írja János. A Winchesteren is van jogdíj, minden adathordozón van. Na jó, akkor innentől kezdve most már tényleg fogják be a pofájukat, nem? Tehát azért a világ nem elég nekik? Persze. Hát, hogy tényleg ez már... Én azt nem értem, hogyha egyszer beszedik a jogdíjat azért, hogy letöltöttem, akkor utána meg milyen alapon és lehetne... És milyen alapon kriminalizálnak milyen engem? Alapon lehetne ezek után még megbüntetni? Tehát, ha befizeted mondjuk a mozi egy árát, majd megbüntetnek, hogy fizes még egyet, vagy mi? Tehát, hogy akkor ez hogy működik? Tényleg pofátlanság. Ennyi. Akkor ezt a vitát lezártuk, töltsetek le nyugodtan. Nekem ez a kifejezés, ez a kijelentéshez semmi közöm nincsen. Egyáltalán nem is tudom, hogy ki ez az ember itt a stúdióban, hogy került ide, és azonnali hatállyal felszólítalak, hogy távozz a stúdióból. Elnézést, én a műsor elején állítottam, kijelentettem, hogy beteg vagyok, súlyos beteg vagyok, nekem a gyógyulásomat szolgálja ez a műsor. Nagyon szépen megkérem a kedves hallgatókat, hogy határolódjanak el az én kollégámtól, akinek a nevét se tudom, és egyáltalán nem tudom, hogy mit keres itt. 0629986986 az SMS szám. A Vörös sárkány egy remake, írja a kedves hallgató. Az eredeti Mannak az embervadász című filmje. Na, azt is le fogom tölteni. Hát lépjünk egy nagyot, és beszéljünk arról az Edward Norton filmről, amely a legutóbbi ebben a bizonyos sorban, amelyet mi képezünk ebben az adásban, az Edward Norton filmjének a fontosabb állomásairól, és ez a film a San Fernando völgye című dráma. A ráncson dolgoztál? Na igen, így van. Hol? Dél-Dakotában, nem? Igen, ott is egy kicsit. De inkább. Vannak még itt ráncsok? Van néhány. A legtöbbet ugyan felszabdalták, eladták meg ilyenek, de... Miért? Szereted az állatokat? Igen. Uh-huh. Hát... Nem tudom, ha érdekel talán majd megnézhetnénk együtt egy nagy rancsot a völgyben. De nem olyan turista rancsot, hanem egy rendes, igazi melóset. Akarod? Aha. Oké. Okay. Na ez egy nagyon szomorú film. Edward Norton Harlant játsza ebben a 2005-ös drámában egy olyan srácot, aki nem tud alkalmazkodni a modern életmódhoz, és visszavágyódik a Veszkó világba, és egy ilyen modern cowboyként égeti magát legtöbbször abban a Los Angelesben, amely hát a legkevésbé sincsen felkészülve az ilyen figuráknak a jelenlétére, és nem nagyon tud adaptálódni abba a környezetbe, meg abba a világba, ahol jelen van, és egy ilyen furcsa freakként bolyong, és hát így folyamatosan csúszik ki a lába alól a talaj. Ez egy nagyon hasonló sztori, tehát sok ilyen sztori van, és itt tényleg itt a legfontosabb a színész játéka. Például a Richard Nixon merénylet, az egy nagyon hasonló film, ahol a Sean Penn megint csak egy kiváló színész alakítja a hőst. Na, hát itt az Edward Norton, ez a freak, ez a furcsa kívülálló, ez az outsider fél bolond, aki, hogyha lemez címekkel akarunk kommunikálni, vagy közölni a filmnek az üzenetét, akkor egy Blur lemeznek a címével, de Blurnek van egy olyan lemez, aminek az a címe, hogy Modern Life is Rubbish. Tehát a modern élet egy szemét. Hát erről szól ez a film. Van utalás arra, hogy nem teljesen társadalmon kívüliként kezdte ez a Harlan, hanem ilyen vagyonos ortodox zsidó családnak a kiugrott fia. Próbál is, aztán bemegy egy zsinagógába és keresi ott szerintem az apját, de az nincs ott, ezután elmegy a lakásukra és betör hozzájuk és elvisz néhány értéket. Júj, most spoilerzem csúnyán a filmet. Hát a végén egy csúnya összeomlás zajlik, de lényeg, ennél többet nem árulunk el. A lényeg, hogy ő úgy tűnik számomra, hogy ő tudatosan lépett ki ebből a társadalomból, tehát hogy neki ez nem, ő nem egy őrült, aki kipottyant, hanem ő kiugrott vagy kilépett, és próbálta a valóságot a saját ideájaihoz görbíteni, hajlítani, csak hát a Los Angeles-i valóság az erősebb és nehezebb annál, hogy olyan könnyedén formálható legyen. Egyszerűbb lett volna az ideájait azokból egy kicsit leadni. Nem, hát itt arról van szó, hogy aki nem hajlik, az törik. És itt ez az ember, ez ilyen. Tehát, hogy ő annyira következetesen tartja magát ahhoz az eszményhez, ahhoz az ideális világhoz, amiben ő élni tud, és amiben levegőt kap, és amiben élni érdemes, teszem hozzá, egy sokkal eredetibb, egy sokkal természetközelibb, és egy sokkal emberközelibb, és egy sokkal kollektivistább világhoz, egy olyan világhoz, ami nélkülizi azt az individualista, törtető, elidegenedett tébolyt, ami a napjainknak a modern életét, vagy ezt a urbanizált életét jellemzi. Hát olyan életet akar élni a Harlan a filmben, amit érdemes élni, amiben szenvedély van, szeretet van, szerelem van, élmények vannak. És, tehát és, nem, és nem. Testvériesség van, és szolidaritás van, és a hagyományos értékekhez próbál közelíteni egy olyan értékrendhez, amilyen értékrendben hinni érdemes. Egy olyan világban, amely egyre inkább nélkülözi az értékeket. Igen, de azért közben ne felejtsük el, hogy kibontakozik ebből a történetből, ami nagyon lassan, nagyon líraian és ilyen már majdnem vontatottan indul, ebből azért kibontakozik egy nagyon kemény tragédia, és ebben Harlannak nagyon komoly szerepe van, hogy a dolgok rosszra fordulnak, és így kifordulnak önmagukból. Ő egy ilyen igazi vadnyugati figura, és a filmben elhangzik, hogy ez nem a vadnyugat, tehát hogy 2000 van, és Los Angelesben élünk, és ez nem a vadnyugat, és a film vége felé meglátni fogjuk, hogy de. Tehát itt abszolút folytonosság van, abszolút semmi nem változott a Vadnyugathoz képest, pontosan ugyanazok a szabályok tudnak benne működni, ugyanúgy élnek az emberek, ugyanúgy rendezik a problémáikat. A David Morse a partnere, szintén kiváló színész, akit láthattatok többek közt az Utolsó éjjel című filmben, Táncos a sötétben című filmben, vagy láthattátok a Menekülés az éjszakába című filmben, az is egy kiváló színész, és ebben a filmben a Táncos a sötétben rendőrt játszott, a Menekülés az éjszakába ott elítéltet játszott, itt pedig börtönőrt. Szóval igazából ő így a büntetés végrehajtásban ott találta meg a szerepeit. Igen, tudjuk kapcsolatba hozni a David Morse-t. De hát szintén egy kiváló színészről van szó, aki általában azért elmondhatjuk, hogy mindig ezt a középnyugati sutyót játsza. Tehát azért azt abban fogadható el. Elég erőszakos karakter itt is megint. De a Menekülés az éjszakában ott nem. Ott is egy jó nagy bunkót játszik. Tehát az biztos, hogy egy ilyen szerepet nagy biztonsággal rá lehet osztani. És ezt nem csak a Sean Penn tudja, de a Lars von Trier is. Na viszont ebben a filmben végre megint a Nortonnál azt érzem, hogy igen. Tehát végre kapott egy szerepet, amit megérdemel. Igen, hogy látom benne azt, hogy ez a csávó egy zseni, hogy olyan pillanatai vannak, amiket érdemes nézni, és érdemes visszanézni, hogy úristen, milyen jó, amikor ott ül egy ilyen éjszakai, ilyen non-stop büfében, és egy fánkot nézeget, meg gyűröget, és annyira jó azok az egyszerű, ilyen nem túljátszott érzelmei mimikája, annyira tökéletes ez a figura. Nem, ez a figura az elesettet, és a megszégyenültet. A naívat, a bambát, igen, annyira jól, és annyira meggyőzően, hogy tényleg tátva marad az ember szája, akkor nézi. Mire gondolsz? Nem tudom. Olyan sok dolgot szeretnék csinálni, de nem hiszem, hogy valaha megteszem őket. Bármit megtehetsz, akarod. Sőt, akárki lehetsz, aki csak akarsz. Egész egyszerűen csak döntened kell. Aztán megtenned. Várjuk, hogy elkezdődjön az életünk. Mitől kezdődik el? Tudod? Legtöbbször csak szeretnék kilépni a saját szívemből. És hosszan sétálni a csillagokkal teri éjjég alatt. Nem figyelni csak a szélre. Megszólalnék, szólni szeretnék, de az igazi hangomon. Szerinted te az igazi hangodon beszélsz? Nem tudom. Honnan tudnám? Onnan, hogy nem hallasz más hangokat beszéd közben. Csak azt, amit mondani akarsz. És csak a fontos dolgokról beszélsz. Te őszinte vagy magadhoz? Nem túl gyakran. E percben igen. Én is. Nagyon szentimenti. Egy csodálatos. Nekem azt tetszett ebben a filmben, hogy olyan film, ami így szerintem a tiniknek üt be igazán azokat a problémákat, azt a fajta idealizmust, meg így a kérdések, az a fajta filozofálás megy a filmnek így a kétharmadában, ami általában azt a korosztályt izgatja nagyon, és azok a kérdések, amiket meg kell beszélniük, de tök jól vannak feldolgozva, nagyon-nagyon szép kis film ez. Aztán persze a vége elborul annyira, hogy azért már nem feltétlenül csak nekik szól, tehát nem kell megijedni attól, hogy ilyeneket mondok, hogy tiniknek szól, nem a rossz értelemben véve. Megvan az amerikai film történetében a hagyománya ennek a karakternek és ennek a fajta filmnek. Már említettem a Sean Penn-nek a Richard Nixon merénylet című kiváló filmjét, de ugyanígy meg lehet itt említeni a Robert De Niro által eljátszott taxisofőrt, a Martin Scorsese-nek a filmjét. Ugye ez is valami nagyon-nagyon hasonló. Ilyenkor áll a színész a legnagyobb kihívás előtt, amikor az egész forgatókönyv az ő személyiségére épül. Arra a karakterre, amit ő neki kell kihozni, ebben az esetben Edward Nortonnak Harlan figurájából. Egy megváltó szellem, aki egy olyan világban él, amely világnak egy jobb jövőjét, egy jobb holnapját ott hordozza magában. Egy jobb jövőnek az ígéretét. Csak hogy ez a világ nem kér ebből a megváltásból, és nem kér ebből a jövőből, és kiveti magából ezt a szerencsétlen furcsa figurát. És de én nekem az a gyanúm, hogy azért a Harlemba bele volt kódolva a tragédia, tehát akárhogy is, akármilyen szépen is történnének, és mi, akármilyen súrlódásmentes is lenne mondjuk a Wade-del, tehát az apával a kapcsolat, akkor is előbb-utóbb valami ott eltörne, mert az első aggasztó jel az, amikor elmennek lovagolni, akkor látjuk, hogy valami nem 100%-os, ott még jól kezeli a helyzetet, de alapvetően az összeomlás bele volt kódolva. Tehát akármilyen szép és jó ideálokkal érkezik ő ebbe a történetbe, a Los Angelesbe, valami ott nagyon nem stimmel, és az összedől. Na hát, megint örömmel hallgatlak titeket. Igenis, kicsit más, jobb lett általatok a világ, írja nekünk ezt. Jézus, lehet, hogy ennek a világnak mi vagyunk a hárlányai, vagy Isten, mi vagyunk a Travis Bickle-jei, vagy hát így olyan nehéz lenne magunkra így gondolni. Sztárnak lenni. Köszönjük a rajongást, amit felénk küldesz. Nem szeretnénk olyan csúnyán elpusztulni, ahogyan ezek a hősök általában, bár hát megváltani egy világot nem lehet, talán egy embert, igen, ezt Travis Bickle-nek sikerül, hogy ennek a filmnek, a San Fernando völgyének mi a vége, azt nem mondjuk el nektek, de hát egy nagyon-nagyon súlyos dráma kerekedik a végén. Számoljátok meg a lövéseket, hány lövés dördül. Na a vég az igazán Veszkó világba. Abszolút, de ott annyira jó, hogy ott ez képileg is, tehát ezt látni fogjátok, hogy nagyon ötletesen, nagyon jól van megcsinálva, hogy már elmosolyodsz, hogy hogyan csinálnak mégiscsak egy West End ebből a filmből. Nagyon szomorú, szép dráma a San Fernando völgye egy olyan figuráról, aki az élhető világot keresi egy élhetetlen világban, bizonyos maradandó értékeket próbál feltámasztani egy olyan világban, ami nem az értékeknek, hanem az élményeknek a civilizációja. Meg is fogalmazza valahol, hogy ő csak egy nyílt tekintetet keres, tehát egy arcot, akiben látja, hogy érez, hogy lélek van benne. Kedves Joe, először is elnézést kérek, amiért ilyen hosszú ideig nem jelentkeztem. Már biztosan azt hitted, hogy a jó öreg kábolyt elnyelte a föld. Remélem, azért nem felejtettél el. Már egy jó ideje készültem írni neked, de túl sok a dolog mostanában. Rengeteg munkám van, és néha persze ezért egy kis kikapcsolódás sem lehet. Tudom, hogy mennyire aggódsz amiatt, hogy egyedül érzem magam itt. Így biztos örömmel hallod, hogy van egy bomba jó csajom. A neve Október. 8 millióan élnek itt, de nekem ő az igazi. Bemutatott a családjának, akik fiúkként szeretnek. Mondhatni, hogy mi ketten elválaszthatatlanok vagyunk. Nagyon szomorú sztori. Tehát, hogy ez egy olyan koncepció, amely arról szól, hogy ebben a világban, már Jézus is csak egy olyan világba tud eljönni, és csak egy olyan világot tud megváltani, amely képes arra, hogy higgyen benne. Amely képes arra, hogy kövesse őt. És hogy ma már akárki jönne, így azonnal kivetné magából a világ. Tehát, hogy Jézus lehet, hogy valamelyik külvárosban hajléktalanként tengődne, és ott halna meg. Tehát, persze, hogy nincs... Ilyen utcai próféta, aki így mondja, aztán így azt mondja, hogy köszönjük. Jó, köszi szépen, na, csá, itt egy 20-as. Tehát, hogy nem csak a világnak van szüksége Jézusra, Jézusnak is szüksége van egy olyan világra, amelyik meg akarja, hogy váltsák. Hogy ez a mai világ, ennek nincsen ilyen igénye önmaga iránt. És ez az, ami a Harlanoknak, meg ez az, ami a Travis Bickle-öknek a tragédiája, és ezeknek a magányos prófétáknak a történeteiből ez bontakozik ki. Szóval egy kiváló film. Nekem azért a Harlan karakteréről egy kicsit a Nick Cave-nek az a regénye, meglátta a szamár az úrnak angyalát, az ugrik be, tehát hogy azért nem egy tiszta, nem egy olyan karakterű, hogy úgy egy-egyben egy ilyen jóféle kis megváltó, aki így mondja a szépet, hanem azért csőre töltött pisztoly van az övébe tűzve. Tehát veszélyes ez az ember. De az is csak egy romantikus kellék, aztán később ez veszélyessé válik, de az akkor még csak egy romantikus kellék, ami hozzátartozik ez az egész, a lasszó mellett, meg a cowboy kalap mellett. Hát ez, jó, de az a pisztoly akkor is csőre van töltve. Azért azt is látjuk, hogy Wade-nek, akit a David Morse játszik, annak az erőszakossága és annak az arroganciája az, ami aztán később ennek a nyomán borul el. Igen, de az egy kemény világ, és ő védi a családját. Osztályozzuk már le ezeket a filmeket, amelyekről ebben az adásban volt szó, és utána osztályozzuk már le az Edward Nortont is ezekben a filmekben. Bár nehéz a helyzet, mert az Edward Norton mindig a non plus ultrát alakítja, sajnos szerep is kell ahhoz, hogy valaki igen, a maximumot azért hozza. Ő abból a maximumot hozza, amilyen lehetőséget kap, és aztán sokszor megkapja az ő hozzáméltó lehetőséget, és ilyenkor beszélünk egy 10-es alakításról. Szerintem például a legbelső félelemben 10-es alakítást nyújt. Szerintem abszolút 10-es alakítást nyújt. Miközben a film meg nincsen annyira jó, az mondjuk szerintem egy 7-es. Egy 7-es, igen, ebben egyet értünk abszolút. A Larry Flint a Provokátor című film, az én szerintem egy 9-es, mint igen, film. Igen. Az Edward Norton pedig egy 8-ast hoz benne, pusztán azért, mert egy zsidó jogvédő ügyvédet eljátszani, az nem akkora kihívás. Tehát nem, ettől függetlenül maximálisan hozza. Nem akasztanak a nyakába egy olyan szerepet, hogy úgy igazán meg kelljen csillantani a magát, ráadásul mellékszerep, úgyhogy szerintem is. Na, a Vörös Sárkány az szerintem egy 6-os film. Hát, 5-ös, legyen. Na, az Edward Norton az meg 7-es. Igen, túl nagy kihívás FBI ügynököt játszani. Igen, megint erről van szó, hogy egyszerű, amit kapott. Viszont a San Fernando völgyében ott szerintem 10-est alakít. Hát szerintem legalább egy 9-es, de tényleg én azért mondom a 10-est, mert ha megfigyeljük, nagyon-nagyon apró, olyan rezdülései vannak, amik tökéletessé teszik. Tehát a 9-esen túlmutató, de valódi élő személyt alakít. A film az meg 8-as. A filmet osztályozni kell, az valóban egy 8-as, úgyhogy maximálisan ajánlott kategória a San Fernando völgye című film. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket már a kedves hallgatók, és nagyon köszönjük azt a szekérderéknyi SMS-t, amit kaptunk Edward Nortonnal kapcsolatban. Nagyon reméljük, hogy Edward Norton jó egészségben és a színészi játékának a teljében fogja tölteni a hátralévő évtizedeket. Nektek pedig azt kívánom, hogy a következő egy napban hallgassatok Rádiókafét, egészen 22 óra múlva fogunk legközelebb jelentkezni, itt a 98.6-os frekvencián a Hétmesterlövésze című műsorral. Úgyhogy addig is 98.6, ami belefér. Köszönjük a figyelmeteket, Magyar Dávid kollégámmal együtt, Puzsér Róbert voltam. Sziasztok!